وجوده لم يزل لا يزال حيا قيوما كل يوم هو في شأن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی، اس جہان اس جہان دونوں جہانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ جو طریقہ عطا فرمایا ہے، اس طریقے کا نام اسلام ہے. اسلام انسان کسی نہ کسی طرح کو زندگی گزارتا ہے، ہر قوم قبیلے کے، پہاڑ کے، میدان کے، صحرا کے، جزیروں کے، قوموں کے، قبائل کے، نسلوں کے زندگی گزارنے کے طور طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. انسان کسی نہ کسی طریقے پر تو چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اگر میرے دربار میں عزت چاہتے ہو اور دنیا بھی بنانا چاہتے ہو، آخرت بھی بنانا چاہتے ہو، تو میرے دربار میں صرف ایک طریقہ ہے، چاہے میری طرف سے گلگت میں رہو، نیو یارک میں رہو، آسٹریلیا میں رہو، مدینے میں رہو، مکہ میں رہو، لاہور میں رہو، کراچی میں رہو، طریقہ ایک اپنا لو، میں راضی ہوں. ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام. اس شرط لگانے سے پوری دنیا کے کافر ناکامی میں چلے گئے. اب چاہے وہ ساری دنیا کے مالک بن جائیں، ساری زمینوں کے مالک بن جائیں، اور ہمیں تہس نہس کر کے رکھ دیں، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، پھر بھی وہ ناکام ہے میرے بھائیو. کامیابی صرف مسلمان کا مقدر ہے اور ناکامی صرف کافر کا مقدر ہے. فتح اور شکست، عزت و ذلت، فقر اور غنا، یہ تو آنی جانی چیز ہے، چلتی یہ غلطی چھاؤں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اس کمی اور بیشی کے ساتھ وہ آزماتا ہے. دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی کا صرف ایک راستہ، جس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستے پر آئے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا. ہم کمزور ہیں، ہم دنیا بھی بنانا چاہتے ہیں، آخرت بھی بنانا چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کی عافیت چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے مصیبت یہ کہ ہم نے راستہ غلط اختیار کر لیا. 55 سال سے ہمارے ساتھ دھوکا ہوا. ہمیں سب کچھ پیسے میں دکھایا گیا، ہمیں سب کچھ دنیا کی چیزوں میں، اقتدار میں دکھایا گیا. معصوم بچے سے لے کر 80 سال کا بوڑھا یہ سمجھ بیٹھا، پیسہ آئے گا تو کام بنے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے. حکومت ہوگی تو بڑی عزت ہوگی، حکومت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ہماری پارٹی ہوگی، سیاست ہوگی تو لوگ ہمیں سلام کریں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں. ہمارا علم غلط کر دیا گیا. کسی قوم کا عمل غلط ہو جائے، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ان کے علم کے غلط ہو جانے کا نقصان ہوتا ہے. ہمارا علم بھی غلط ہوا، ہمارا عمل بھی غلط ہوا. جب علم غلط ہوتا ہے تو عمل خود بخود غلط ہو جاتا ہے. ہمیں یہ دکھایا گیا کہ ساری عزتیں دولت میں ہیں، سب کچھ پیسے میں ہے، حکومت میں ہے، زر و جواہر میں ہے، کرسی میں ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ہر حکم توڑا، ہر طریقہ چھوڑا، اسلام کو پاش پاش کیا، نبی کے طریقوں کو پارا پارا کیا. اور اللہ فرما رہا ہے دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ایک طریقہ الاسلام. حضرت علی کا فرمان ہے من اراد عزا بلا نہیں من اعتمد علی ماله فقد قل، جو میں پیچھے مضمون بیان کر رہا تھا اس کے لحاظ سے یہ بات، من اعتمد علی ماله فقد قل، جو کہتا ہے پیسے سے کام بنتے ہیں اس کا پیسہ کبھی ساتھ نہیں دیتا، من اعتمد علی سلطانه فقد غل، جو کہتا ہے حکومتوں میں عزت ہے حکومتوں پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، من اعتمد علی علمه فقد غل، جو کہتا ہے جو میں سمجھا ہوں وہی صحیح ہے جو جگ سمجھا ہے وہ غلط ہے، جو اپنے علم پہ بھروسہ کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، من اعتمد علی عقله فقد اختل، جو اپنی سمجھ کو معیار بنا لیتا ہے کہ جو میری سمجھ میں آئے وہ ٹھیک ہے جو نہ آئے وہ غلط ہے، فقد اختل اللہ اس کی عقل برباد کر دیتا ہے، ومن اعتمد علی اللہ، جو کہتا ہے نہ ہمارا پیسے پہ بھروسہ نہ دولت پہ بھروسہ نہ حکومت پہ بھروسہ نہ اپنے علم پہ بھروسہ نہ اپنی عقل پہ بھروسہ، بلکہ میرا بھروسہ اپنے اللہ پر ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف پھر گیا، جو کہتا ہے میرا اللہ مجھے کافی ہے، من اعتمد علی اللہ فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل، جو کہتا ہے یا اللہ بس تو مجھے کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ اس کو کم پڑنے دیتا ہے نہ کبھی اس کو تھوڑا ہونے دیتا ہے نہ کبھی اس کو ذلیل ہونے دیتا ہے نہ کبھی اس کو گمراہ ہونے دیتا ہے نہ اس کی عقل کو خراب ہونے دیتا ہے، اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس کو سایہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو ہماری راہ غلط ہو گئی، ہم دنیا کی چیزوں میں عزت تلاش کرنے لگے، دنیا کے مال و متاع کو اپنا اصل سرمایہ سمجھ بیٹھے، ہمارا اصل سرمایہ اسلام ہے، ہماری اصل دولت اسلام ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلنا یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ پھر ایک اور فرمان حضرت علی کا، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو چاہتا ہوں مجھے گلگت میں عزت ملے پر خاندان کوئی نہیں اس کے پیچھے، کوئی بڑے خاندان کا نہیں ہے، کمزور خاندان کا ہے، غریب خاندان کا، پر عزت تو ہر آدمی چاہتا ہے، وغنن بلا مال، چاہتا ہے میں غنی بھی بن جاؤں اور پیسہ بھی کوئی نہیں ہے، وحیبتا بلا سلطان، اپنا روگ و دبدبہ بھی چاہتا ہے طاقت بھی کوئی نہیں ہے، وجاہتا بلا اخوان، اپنی وجاہت بھی چاہتا ہے نہ مسلم لیگ میں شامل ہے نہ پیپل پارٹی میں شامل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ویسے کا نام لے لیا کوئی بھائی ناراض نہ ہو جائے، ویسے مثال نام لے لیا کہ اس کے پیچھے کوئی جماعت نہیں جو اس کو پشت پناہی کرے جس سے اس کو وجاہت ملے، اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں جس سے اس کو حیبت ملے، اس کے پیچھے بینک بیلنس نہیں جس سے اس کو مال ملے، اس کے پیچھے خاندان کوئی نہیں جس سے اس کو عزت ملے، تو یہ کیا کرے؟ عزت تو ہر آدمی کا ذاتی تقاضا ہے، عزت پہ نفس کی طلب تو ہر انسان میں ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال، عزت چاہیے غنی چاہیے غنی بننا چاہتا ہے، حیبتا بلا سلطان حیبت چاہتا ہے، وجاہتا بلا اخوان اپنی وجاہت چاہتا ہے، ایک کام کر لے ایک چھوڑ دے، ایک کر لے ایک چھوڑ دے، کیا فلیخرج من ذل معصیت اللہ الى عز طاعت اللہ، اللہ کی نافرمانی کی راہوں کو چھوڑ دے، یہ ذلیل راستے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کا راستہ اختیار کر لے، یہ عزت کا راستہ ہے، جو اس راہ پہ چلے گا اللہ عزت دے گا خاندان کے بغیر بلال کی طرح، اللہ غنا دے گا پیسے کے بغیر ابو ذر کی طرح، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حیبت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وجاہت دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی ساری چیزوں کو اس کے قدموں میں لا کے ڈھیر کرے گا، پر ایک کام کرے کہ اللہ کا بن جائے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ وہ کامل طریقہ زندگی ہے، اس کو یہ وہ کامل طریقہ زندگی ہے میرے بھائیوں، جو اس امت پر آ کر مکمل ہوا، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، اليوم آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین کو، پورا کر دیا تم پر نعمت کو، یہ تو ہو گیا ترجمہ، لیکن اس میں کچھ بڑی خوبصورت باتیں چھپی ہوئی ہیں، اليوم کو اللہ پہلے لائے ہیں، اليوم کا لفظ جب پہلے آ گیا تو یہ اس بات کا مطلب دے رہا ہے کہ اگلا جو کام ہو رہا ہے وہ آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اليوم اليوم آج آج ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اکمل تو کامل کر دیا میں نے، لکم کا لفظ بتاتا ہے کہ صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے، لکم، لکم کو اللہ تعالیٰ پہلے لائے اور دین کو بعد میں لائے، الیوم یہ کام آج ہو رہا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا، آج ہو رہا ہے، 9 ذوالحج کو 10 ہجری میں آج ہو رہا ہے۔ اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے خاص طور پر، تمہارے علاوہ کسی کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے کیا کیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دینکم فرمایا تمہارا دین، تمہارا دین کیا مطلب؟ تمہارا دین، جیسے اپنی بکریوں کی حفاظت کرتے ہو اس کی بھی حفاظت کرو، جیسے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہو اس کی بھی حفاظت کرو، یہ بھی تمہارا ہی ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دینا اور اللہ کے حکموں کو توڑ دینا، اپنی اصل جائیداد کو برباد نہ کرو، اصل چیز تمہارا دین ہے۔ الیوم آج ہو رہا ہے، پہلے نہیں، لکم تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ دین کامل ہو رہا ہے۔ اتممتو اور اس کو پورا کیا جا رہا ہے، علیکم تم سب کے اوپر، علیکم کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ دین کا معاملہ دنیا کی طرح نہیں ہے، دنیا تو مقدر کی ملے گی، مقدر کی ملے گی، زیادہ زور لگاؤ تھوڑا زور لگاؤ، اللہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے قلم چلا دیے اور صحیح سے خشک ہو گئے، جو لکھا ہے ملے گا۔ اوپر ٹینکی میں 100 گیلن پانی ہے، نیچے ہم نے 100 ٹوٹیاں لگائیں پھر بھی 100 گیلن نکلے گا، 10 ٹوٹیاں لگائیں پھر بھی 100 گیلن نکلے گا، 1 ٹوٹی لگائی پھر بھی 100 گیلن نکلے گا، 1000 لگا دیں پھر بھی 100 گیلن نکلے گا۔ ما نشاء لمن نريد من كان يريد العاجلة اجلنا له فيها، ما نشاء لمن نريد، جو ہم سے دنیا چاہتا ہے ہم اس کو اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، جتنا وہ چاہتا ہے وہ نہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیں گے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، دین کے بارے میں کیا فرمایا؟ علیکم، علیکم، علیکم، علیکم کا کیا مطلب ہے؟ میں نے دنیا کی مثال دی ہے ٹینکی کے ساتھ، نیچے ٹوٹی 100 لگاؤ 1 لگاؤ پانی اتنا آئے گا جو اوپر ہے۔ علیکم میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ جو میں تمہیں دین دے رہا ہوں اس کی مثال دنیا کی نہیں ہے، اس کی مثال بارش کی ہے جو گلگت کے پہاڑوں پر ہوتی ہے۔ اب تم لوگ پیالہ رکھو گے تو اللہ پیالہ بھر دے گا، گلاس رکھو گے تو گلاس بھر دے گا، اور جگ رکھو گے تو جگ بھر دے گا، لوٹا رکھو گے تو لوٹا بھر دے گا، ٹپ رکھو گے تو ٹپ بھر دے گا، حوض رکھو گے حوض بھر دے گا۔ دین کے معاملے میں دینے والا کوئی کمی نہیں کر رہا، لینے والے کا اپنا اپنا ظرف ہے، چھوٹے ظرف والے کو تھوڑا ملے گا، بڑے ظرف والے کو بڑا ملے گا، بہت بڑے ظرف والے کو بہت زیادہ ملے گا۔ فصالت اودیتن بقدرہا، بقدرہا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جتنا اللہ سے مانگو گے اتنا ہی مل جائے گا، دنیا کا معاملہ یہ نہیں، جتنا اللہ چاہے گا اتنا دے گا۔ دین کے بارے میں فرمایا لینے والے بنو، دینے والے میں کمی کوئی نہیں، وہ دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے، جتنا مرضی لے لو اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اللہ نے اس کو مکمل کیا، اللہ نے اس کو کامل کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کو مکمل فرمایا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اعلان کروایا گیا کہ آپ اب آج کے بعد اس دین کو چھوڑ کر جو بھی زندگی گزارے گا ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سارے عالم کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا، لیکن بڑی عجیب بات ہے، سب سے تھوڑی عمر دی، سب سے زیادہ فقر دیا، سب سے زیادہ دکھ دیے، سب سے زیادہ غم دیا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو محنت کا میدان بنا دیا کہ تو نے پوری دنیا کے انسانوں کو اب میرا پیغام پہنچانا ہے، اپنی جان کھپا کر لگا کر۔ اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کا نبی آج بھی زندہ ہوتا اور ہمیں خود آ کر تبلیغ کرتا تو ہم بھی صحابی بن جاتے، ہمیں بھی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا، ساری دنیا کے نیک انسان مل جائیں ایک صحابی کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کام کیا کیا کہ ہمارے نبی کو بالکل 63 سال 63 سال اور 4 مہینے آپ کی ٹوٹل عمر ہے، 63 سال اور 4 دن قمری لحاظ سے، 61 سال 6 مہینے کچھ دن شمسی لحاظ سے، اور زمانہ دے اور 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی ٹوٹل عمر ہے ایام کے لحاظ سے، اس میں سے آپ کی نبوت ہے 23 سال جو 8,156 دن بنتے ہیں، 8156 دن میں کہا پوری دنیا کو میرا پیغام پہنچا دے اور پھر میرے پاس واپس آ جا. اب یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ جل جلالہ نے میرے بھائیوں یہ احسان فرمایا, پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا, ہوجتباکم, کہ ہم نے تمہیں چنا ہے, ہوجتباکم, ہم نے تمہیں چنا ہے. کس بات کے لیے چنا ہے؟ اپنے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے. اسلام اللہ کا آخری پیغام ہے اور پوری دنیا تک پہنچانا اس امت کے ذمہ ہے. اسلام آخری ذریعہ نجات ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس سے خبردار کرنا اس امت کے ہر ہر فرد کے ذمہ ہے. پوری امت کے امیر و غریب کے اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگایا اور حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس میناتی وادی میں آپ نے اس کو مکمل کر کے ہماری طرف منتقل فرمایا. ہجرت, ہجرت ہوئی, 13 برس مکے میں کام ہوا, پھر آپ وہاں سے نکلے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر غار میں پہنچے, 3 دن وہاں رہے اور وہاں سے یکم ربیع الاول کو آپ نکلے اور جا کر مدینہ پہنچے, 10 برس وہاں رہے اور اس کے بعد حج کا سفر فرمایا تو آپ کے ساتھ 12,000 کا مجمع تھا, اور جب ہم مکے پہنچے تو وہ 1,00,000 ہو چکا تھا, اور جب ہم میدان عرفات میں پہنچے تو وہ 1,25,000 ہو چکا تھا. آخری حاجی جو آ کر حج کے قافلے میں شریک ہوا ہے اس کا نام تھا مدرس بن عروہ الطائی, مدرس بن عروہ الطائی, یہ آ کر حضور کو مزدلفہ میں ملے ہیں. مزدلفہ میں یہ پیچھے آئے اور عرفات سے گزرے, عرفات سے گزرے رات کے پچھلے پہر میں, تو رات کے پچھلے پہر میں بھی جو گزر جائے وہ حاجی ہو گیا. آپ مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد وقوف میں کھڑے تھے تو عروہ بن مدرس الطائی آئے, یا رسول اللہ میں نے میں نے اپنی سواری کو تھکایا, اپنی جان کو تھکایا, ہر گھاٹی اور وادی کو میں نے برق رفتاری سے پار کیا تاکہ میں آپ کے ساتھ حج میں شریک ہو جاؤں, پر میں آپ کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہوا ہوں, کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرا حج بھی ہو گیا. اس کے بعد آپ مینا میں تشریف لائے اور آپ نے کنکر مارے تو آپ کی اونٹنی کی لگام حضرت اسامہ نے پکڑی اور آپ کے سر کے اوپر حضرت بلال نے چادر کا سایہ کیا. پھر اس کے بعد آپ تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا اور یہ الیوم اکملت لکم کی آیت وہاں نازل ہو چکی تھی میدان عرفات میں. پھر آپ نے منا کی وادی میں آ کے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب, اور میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. پھر آپ نے اونٹوں کو منگوایا, جب حضرت علی لائے تھے یمن سے اور حضور کے اور حضرت علی کے اونٹ مشترکہ تھے, اس میں سے 63 اونٹ آپ نے منتخب فرمائے, 5 اونٹ آگے لائے گئے, ان میں سے ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا جاتا, آپ اس کو ذبح فرماتے. جب آپ اونٹ ذبح کرتے تو پیچھے جو 4 اونٹ تھے وہ اپنے لڑنے لگ جاتے, ہر اونٹ کی تمنا ہوتی کہ میں آگے بڑھ کے ذبح ہو جاؤں, میں آگے بڑھ کے ذبح ہو جاؤں. تو یہ تماشا سب دیکھ رہے تھے. آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے, پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا فوراً ان کے کھانے کا پکانے کا انتظام کیا جائے اور اس کی کھال اتاری جائے. گوشت میں معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے, اس طرح بیٹھ گئے اور فرمایا معمر دیکھ اللہ کے نبی نے سر تیرے آگے کر دیا ہے اور اس طرح تیرے ہاتھ میں ہے, اب تیری مرضی جو کر. یا اپنے مذاق فرمایا, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے کہ مجھے یہ شرف مل رہا ہے کہ میں آپ کے بال صاف کروں, تو آپ نے سیدھی طرف کے بال صاف کروائے, سیدھی طرف سے دائیں طرف, اور اس سامنے ابو طلحہ انصاری کو آپ نے عطا فرمائے, ان میں سے خالد بن ولید نے پیشانی کے بال لے کر اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے. پھر خالد بن ولید بڑے بڑے مجموعوں سے ٹکرائے اور کسی مجمع میں ان کو شکست نہ ہوئی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان بالوں کی برکت تھی جو سر پہ رکھ کر وہ لڑا کرتے تھے. پھر دائیں طرف کے بال, بائیں طرف کے بال مروائے اور اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیے. اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا, نہائے, کپڑے بدلے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے کھانا لایا گیا, وہ آپ نے نوش فرمایا, اس میں حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے. آپ نے کہا لو بھائی سب کھاؤ, وہ 63 اونٹ پکائے گئے تھے. تو اس کے بعد آپ نے جا کر طواف کیا, طواف زیارت, آپ کی اونٹنی کی لگام جو طواف زیارت میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے ہاتھ میں تھی, جو نابینا صحابی اور آپ کے آگے آگے آپ اونٹنی پہ چل رہے تھے اور طواف کروا رہے تھے. اس اگلے دن یہ آیت آئی کہ یہ سورت قرآن کی آخری سورت نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ قرآن کی آخری سورت ہے, سورت دو چار آیات بعد میں بھی آئی ہیں، یہ آخری سورت ہے. اس میں ہمارے نبی کو اشارہ تھا کہ آپ کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو آپ نے اسی وقت اپنی اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا. اس دن آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے جس کا نام عزبا تھا، اور ابو بکر یہ دو الگ صحابی ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس دن اونٹنی آپ کی اونٹنی کی نکیل تھی، اور آپ کی اونٹنی کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، اور اس کی اونٹنی کا لواب آپ کے حضرت ابو بکر کے کندھے پر گر رہا تھا. وہاں آپ نے پھر وہ تاریخ خطبہ دیا ہے جس یہ 11 تاریخ کا خطبہ 9 تاریخ سے بھی لمبا ہے، 10 تاریخ سے بھی لمبا ہے. اب میرے پاس خطبہ دہرانے کا وقت نہیں، اس میں سے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں میں وہ عرض کر رہا ہوں. اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا کام مکمل ہو چکا ہے، الہ حل بلغت میں نے پہنچا دیا. الہ حل بلغت کیا میں نے پہنچا دیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا. پھر آپ نے فرمایا کل یبلغ الشاہد الغائب، اب آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. پھر آپ نے دوبارہ بات شروع فرمائی، پھر فرمایا الہ حل بلغت کیا میں نے پہنچا دیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا. آپ نے فرمایا کل یبلغ الشاہد الغائب، اب آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. یہ پوری دنیا کے انسانوں تک پیغام الہی کا پہنچانا اس مینا کی وادی میں 11 تاریخ کو 10 تاریخ کو امت کو باضابطہ طور پر ملا کہ اب اس پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا یہ ہمارے ذمہ ہو گیا. اس وجہ سے اللہ نے اس امت کو ساری امتوں سے جدا بنایا، ممتاز بنایا، فضائل سے نوازا، اجر و انعام سے نوازا. کسی امت کا اجر اتنا نہیں جتنا ہمیں دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو اتارا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو 10 دوں گا. ہمارے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑا ہے زیادہ فرما، تھوڑا ہے زیادہ فرما. اللہ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اللہ اس کو کئی گنا کر کے واپس کر دے. ہمارے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تھوڑا ہے اور زیادہ فرما. اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اے میرے نبی چل میں زیادہ کر دیتا ہوں، ایک نیکی پر 700 گنا کر دوں گا. اب ٹھیک ہے، ایک پر 700 گنا تو سمجھنے کو نہیں ملتا، سمجھنے کو نہیں ملتا، تو اتنا بڑا نفع، اتنا بڑا نفع قربان جب اپنے نبی کے. وہ بول اٹھے نہیں یا اللہ ابھی بھی تھوڑا ہے، زیادہ فرما، زیادہ فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو ہم حساب کتاب ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے. اب ٹھیک ہے، کہاں اب ٹھیک ہے، بے حساب. یہ کیوں ہوا بھائی؟ یہ کیوں ہوا کہ اس امت کو پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام سنانا ذمہ لگا. ان کے لیے گھر چھوڑنا، جانوں کو قربان کرنا، اولادوں کو قربان کرنا، گھر کی قربانیاں دینا، در در کی ٹھوکریں کھانا، ملک ملک پھرنا، اس امت کے ذمے لگا. میرے بھائی یہ پیغام حق ہے جو ساری دنیا کو پہنچانا ہمارے ذمے ہے. اب وہ پیغام کیا ہے اور اس کے لیے کیا صفات ہیں جس پر چل کر، جس پیغام کو پہنچا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ مجھے یہ بات عرض کرنی ہے، پوری دنیا کو ہدایت کا سنانے کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لا نبی بعدی لا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں. ساری دنیا کے انسانوں جنات کے لیے اس طرف نہ الیک نفرا من الجن، اللہ نے جنات کا نبی بنایا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، اللہ نے ساری کائنات کے چھپے ہوئے ظاہر عالموں کا اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. انا نبی الانبیاء حدیث ہے، پچھلوں کا نبی بھی بنایا، اگلوں کا نبی بھی بنایا، ہمیں ان کا امتی بنایا. ہمارے اوپر اللہ نے فضل فرما دیا، ہماری لاٹری نکل آئی، ہم نے کون سا درخواست دی کہ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کا امتی بنا دے. ہم پر تو اللہ کا کرم ہوا، ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں. یہ میرے بھائیوں اتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن کہے گا این الامت الامیت و نبیہا، میری ان پڑھ امت کہاں ہے اور اس کا نبی کہاں ہے؟ یہ اعلان ہوگا، سارے راستے سے لوگ ہٹ جائیں گے اور یہ امت آگے ہوگی، ان کا نبی ان سے بھی آگے ہوگا، اور سب سے اوپر ایک جگہ پر اس امت کو کھڑا کیا جائے گا. اس دن ہر انسان تمنا کرے گا کاش میں بھی اس امت میں سے ہوتا، کاش میں بھی ان میں سے ہوتا. یہ اعزاز ہمیں ملا اس بات پر کہ ہم اپنا آپ بیچ دیتے ہیں اللہ کے پیغام کو زندہ کرنے کے لیے، ہم اپنی جان کے سودے کر جاتے ہیں اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے اور آخری کنارے تک پہنچانے کے لیے. پیغام میرے بھائی یہ پہنچانا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. لوگوں اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو راضی کر لو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی. عزت چاہتے ہو تو للہ العزہ، عزت اللہ کے ہاتھ میں. قوت چاہتے ہو تو ان القوت للہ جميعا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں. رزق چاہتے ہو تو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہے کھول دے. اولاد چاہتے ہو تو یہو لمن یشاء اناثا ویہو لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا. بیٹیاں چاہو گے تو وہ بھی اللہ ہی دے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. ایک اللہ ہے بحر بر میں، فرش میں، شرق و غرب جوم میں. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. فإنما تولوا فثم وجه الله، تم ادھر دیکھو گے تو اللہ، ادھر دیکھو گے تو اللہ، ادھر دیکھو گے تو اللہ، ادھر دیکھو گے اللہ، اوپر دیکھو گے اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ، برف کی چوٹیوں پہ اللہ. اور بل کھاتے ہوئے سانپ بتائیں گے، لہراتے ہوئے سانپ بتائیں گے، جھپٹتے ہوئے عقاب بتائیں گے. یہ دریا کی روانی بتائے گی، خوبانی کا خوبصورت پھل بتائے گا، اور خوبصورت مور ناشتا ہوا بتائے گا، بلبل کا نغمہ بتائے گا، پھول کی مہک بتائے گی، اس کی پنکھڑیوں کا رنگ بتائے گا، لکڑی میں سے رنگ نکلنا بتائے گا، اور اس کے اندر پھل کا لگنا بتائے گا، پھلوں میں ذائقے کا بھرنا. یہ بتائے گا کہ ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کو، اے پوری دنیا کے انسانوں، عزت کا مالک اللہ. قل اللہم مالک الملک، ان کو بتاتے کیوں نہیں میرے نبی کہ سارے جہان کا بادشاہ تو اللہ ہے. تُعطی الملک من تشاء، جس کو چاہے حکومت دے دے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے حکومت لے لے. وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے. وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر دے. یہ وہ اللہ ہے جو عزتوں کا فیصلہ کرے، ذلت نہیں فیصلہ کرے. عزت نہیں آتی، لڑکیاں دینا چاہے تو بیٹا نہیں ہوتا، چاہے تو بیٹی نہیں ہوتی. بانج کر کے دکھا دے تو کوئی اولاد نہیں دے سکتا. زندگی کے ارادے کرے تو کوئی مار نہیں سکتا. موت کے ارادے کرے تو کوئی رکھ سکتا. مچھلی میں نکلا یونس علیہ السلام کو، پانی کے اندر موت، مچھلی کے پیٹ میں موت. مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی میں نکلا، دو مچھلیوں کے اندر، وہ مچھلیاں پانی کے اندر اور یونس علیہ السلام اس کے اندر. تین موتوں میں اللہ نے گرفتار کیا، پانی میں مچھلی کے پیٹ میں جانا موت، مچھلی در مچھلی میں جانا موت. اللہ نے 40 دن اس کے اندر بٹھا کے دکھایا کہ زندگی اور موت کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، زمینوں پہ نہیں ہوتے. یہ پیغام تو مسلمان بھی بھول گئے. وہ عزت انسانوں کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں، زندگی موت انسانوں کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں، اور رزق کی کنتنگی اور فراخی انسانوں کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں. کائنات اور بحر بر میں، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، مشرق کا مالک بھی اللہ ہے، مغرب کا مالک بھی اللہ ہے، شمال و جنوب کا مالک بھی اللہ ہے، کا مالک بھی اللہ ہے، اور نوری کا مالک بھی اللہ ہے، اور خاکی کا مالک بھی اللہ ہے، اور آبی کا مالک بھی اللہ ہے، ان پہاڑوں کا مالک بھی اللہ ہے، اس پر لگی برف کا مالک بھی اللہ ہے، اس بہتے گلگت کے دریا کے ایک ایک قطرے کا مالک اللہ ہے، اس میں پڑے ہوئے پتھر کے ایک ایک ذرے کا مالک اللہ ہے، ان سنسناتی گرم اور ٹھنڈی ہواؤں کا مالک اللہ ہے. یرسل الریاح مبشر، وہ جو ہواؤں کو ٹھنڈا کر کے چلا دے. وہ جو ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، وہ جو ہوا کر دے اور تیز کر دے. وہ جو ہواؤں پانیوں کو بخار بنا دے. وہ ان کو اوسحاب المسخر بین السماء والارض، وہ جو ان بخارات کو زمین آسمان کے درمیان بادلوں کی شکل میں اتار، بادلوں کی شکل میں کھڑا کر کے دکھا دے. الم نجعل الارض مهادا، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ سنو، تیرے رب کے سوا کوئی ہے جس نے زمین بھی شکل جبالا اوتادا، تیرے اللہ کے سوا کوئی ہے جس نے پہاڑ گاڑے ہوں. وخلقناکم ازواجا، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو گندے پانی پر کسی کو مرد بنا دے، کسی کو عورت بنا دے. ہم تصویر بناتے ہیں کاغذ پر، کپڑے پر، پتھر پر، لکڑی پر، لوہے پر، تانبے پر، پیتل پر، ہیرے پر، اور روشنی میں سورج کی روشنی، لائٹ اور بجلی کی روشنی. میرا آپ کا رب وہ رب ہے جو ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں ایک اس ذرے قطرے پر, پانی کے اس قطرے پر جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا, جو بڑے بڑے بڑے بڑے آلات سے نظر آتا ہے, اللہ اس چھوٹے حقیر فقیر قطرے پر عرش پر بیٹھ کر تین ماہ کے اندھیروں میں فی ظلمات ثلاث وہ اپنی تجلی کو ڈالتا ہے, گندے پانی سے کسی کو مرد بناتا ہے, کسی کو عورت بناتا ہے. وخلقناکم ازواجا, تیرے رب کے سوا کوئی ہے جس نے تمہیں مرد بنایا عورت بنایا؟ الم نجعل له عینین, کوئی اللہ کے سوا ہے جو تمہیں آنکھیں دے سکے؟ ولسانا وشفتین, تیرے اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں زبان دے سکے, ہونٹ دے سکے؟ تیرے رب کے سوا کوئی ہے جو تیرے اندر روح ڈال سکے؟ ونفخنا فیہ من روحہ, کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو تیرے اندر روح کو ڈال سکے؟ کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو ماں کے پیٹ میں تجھے رزق پہنچا سکے؟ یبنا آدم اوصلہ الیک الغذا وانت جنین فی بطن امت, میرے بندے مجھے بتا تو صحیح, آج تو تو گلگت کے بازار میں جھوٹ بول رہا ہے کہ میں روٹی کہاں سے کھاؤں گا, تجھے وہ دن بھول گئے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور جانے کا کوئی راستہ نہ تھا, وہاں تجھے رزق کس نے پہنچایا تھا؟ کون ہے تین اندھیروں میں رزق دینے والا؟ لم ازل ادبر فی کا تدبیر, میری تدبیر چلی, حتی انفست ارادتی فی, میں نے اپنے ارادے کو تیرے اندر نافذ فرمایا, تیرے نطفے کو میں نے کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. دیکھو تو صحیح, نطفة علقة, ایک جوک بنی, پھر ایک لوتھڑا بنا, پھر اس میں ہڈیاں آئیں, پھر اس پہ شکل بنائی گئی, پھر اسے آنکھیں لگائی گئیں, ناک کے نتھنے لگائے گئے, کان لگائے گئے, اندر ٹیلیفون کے پردے لگائے گئے, اور آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے گئے. کتنے بلب ہیں ایک آنکھ میں؟ 13 کروڑ بلب ایک آنکھ میں ہیں, اور 13 کروڑ دوسری آنکھ میں, 36 کروڑ آئی ریسپٹر لگے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ مسجد ہے, مسجد اس کا بل نہ دو تو یہ بجلی والے آ کر مسجد کا کی تار بھی کاٹ دیں گے, اس کی تار بھی کاٹ دیں گے. اور اللہ نے 36 کروڑ بلب لگا کر ایک بل مانگا ہے کہ دیکھ میرا بندہ, ان آنکھوں سے کسی کی بیٹی نہ دیکھنا, بس اتنا بل مجھے دے دے, کسی کی بیوی نہ دیکھنا, کسی کی بہن ماں کو نہ دیکھنا, بس اتنا بل مجھے دے دے. کون ہے جو یہ دل دیتا ہے؟ اس کے باوجود اللہ 36 کروڑ بلب میں روشنی پہنچا رہا ہے. الم نجعل له عینین, ہے کوئی تیرے رب کے سوا تمہیں آنکھیں دینے والا اور اس میں نور بھرنے والا؟ پھر اس میں 6 کروڑ بلب ایسے ہیں جو ہمیں فاصلہ بتاتے ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں اونچا بیٹھا ہوں, اور آپ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ نیچے بیٹھے ہیں, اور آپ کی کسی کی سفید ٹوپی, کسی کی کالی ٹوپی, میرے سفید کپڑے, میری سفید پگڑی, کسی کا نیلی جیکٹ, کسی کی پیلی جیکٹ, یہ جو مجھے رنگ دکھا رہے ہیں, یہ 6 کروڑ بلب ہیں میرے آنکھوں کے اندر جو مجھے رنگ دکھا رہے ہیں. اگر اللہ میرے 6 کروڑ بلب بند کر دے تو ساری کائنات میرے لیے سفید ہو جائے گی, پھر گلگت کی وادیاں میرے لیے بے معنی ہو جائیں گی, اس کی ہریالی, اس کا سبزہ, اس کے جانور, اس کے پرندے میرے لیے بےکار ہو جائیں گے. کانوں میں 2 لاکھ ٹیلی فون, 1 لاکھ پردے ادھر, 1 لاکھ پردے ادھر, اور اس کا ایک بل مانگا, 2 لاکھ ٹیلی فون کی تاریں بچھا کر کا میرا بندہ, اس سے گانا نہ سننا, اس سے موسیقی نہ سننا, اس سے کسی مسلمان کی ہیبت نہ سننا, کسی کی گالی نہ سننا, کسی کی چولی نہ سننا, بس مجھے اتنا دل دے دے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. کوئی ہے گلگت کے بازاروں میں یہ دل بھرنے والا؟ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کرنٹ جاری کر رہا ہے اور سنوا رہا ہے, سارے کان گندے ہو گئے موسیقی کی غلاظت کے ساتھ, پھر بھی اللہ سنوا رہا ہے یہ پیغام دنیا کے انسانوں کو دینا میرے بھائیو, کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. ایک ذرہ نہ تھا زمین بچھا دی, ایک ذرہ نہ تھا آسمان بلند کیے, ایک پتھر نہ تھا پہاڑ لگائے, ایک قطرہ نہ تھا پانی بہائے, ایک ذرہ نہ تھا ہوا چلائی, ایک پتہ نہ تھا درخت بنائے, ایک کہیں انسان کا وجود نہ تھا اور اتنے انسان بنائے. شیر کے بغیر شیر بنایا, ہاتھی کے بغیر ہاتھی بنایا, چیتے کے بغیر چیتا بنایا, سیب کے بغیر سیب بنایا, خوبانی کے بغیر خوبانی بنایا, پانی کے بغیر پانی بنایا, انسان کے بغیر انسان بنایا, اور ریت کے بغیر ریت کو بنایا, پہاڑوں کے بغیر پہاڑوں کو بنایا, چوہے کے بغیر چوہے کو بنایا, بجلی کے بغیر بجلیوں کو بنایا, بادل کے بغیر بادلوں کو بنایا, سورج کے بغیر سورج بنایا, چاند کے بغیر چاند بنایا، تاروں کے بغیر تاروں کو بنایا، اندھیروں کے بغیر اندھیرے بنائے، اور اجالے کے بغیر اجالوں کو بنایا، میٹھے کے بغیر مٹھاس بنایا، کرواہٹ کے بغیر کڑوے کو بنایا، روح کے بغیر روحوں کو بنایا، جبریل بنایا، میکائیل بنایا، اسرائیل بنایا، اسرافیل بنایا، جنت کو بنایا، دوزخ کو بنایا، عرش کو بنایا، فرش کو بنایا، لوح کو بنایا، قلم کو بنایا، کرسی کو بنایا، ساری کائنات کے بہر و بر کو بنایا، اور کہا ایک اللہ ہے ساری کائنات کا بادشاہ۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ اے میرے بندو، جس نے بنایا ہے وہی مالک ہے، اس کے ملک میں آج تک شریک کوئی نہیں ہوا، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی سنگی نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ سوتا سوتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ مرتا نہیں، وہ فنا سے پاک، وہ عدم سے پاک، وہ ہمیشہ باقی، ہمیشہ ابدی، ہمیشہ ازلی، وہ ہر قسم کی ضرورت سے پاک، مکان سے پاک، زمانے سے پاک، جگہ سے پاک، ضرورت سے پاک، حاجت سے پاک، غلط غفلت سے پاک، ظلم سے پاک، جہل سے پاک، ذوق سے پاک، کمی اور زیادتی سے پاک۔ ادھر دیکھے تو ادھر نظر نہ آئے اللہ، ایسا نہیں اوپر دیکھے تو نیچے نظر نہ آئے اللہ، ایسا نہیں آگے دیکھے تو پیچھے نظر نہ آئے اللہ، ایسا نہیں وہ مشرق کو دیکھے تو مغرب نظر نہ آئے اللہ، ایسا نہیں وہ مشرق بھی دیکھے مغرب بھی دیکھے۔ انسان، جنات، لوح و قلم، کرسی، عرش و فرش، ایک ایک ذرے کو دیکھتا ہے، اس پر اس کی حکومت ہے، اس پر اس کا قبضہ ہے، کوئی اپنی طاقت سے کسی کو نفع نہیں دیتا، اپنی طاقت سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اپنے ارادے سے کوئی کسی کو عزت نہیں دیتا، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کرتا، کوئی کسی کو زندگی نہیں دیتا، کوئی کسی کو موت نہیں دیتا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کی تلوار ہے اللہ کے ہاتھ میں، جو عرشوں کے اوپر چلاتا ہے اور بحر بر کو زیر و زبر کرتا چلا جاتا ہے۔ کہ سن لو میرے بندے، جو کچھ ہے تمہارا اللہ ہے، اگر تمہیں کہیں کچھ نظر آ رہا ہے تو تمہارے اللہ کی برکت سے ہے، اللہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے۔ جبریل کی نورانیت اللہ کے توفیل ہے، نبی کی نبوت اللہ کے توفیل ہے، پانیوں کی روانی اللہ کے توفیل ہے، ہواؤں کی لطافت اللہ کے توفیل ہے، ہیرے کی چمک دمک اللہ کے توفیل ہے، بکری کے تھنوں کا دودھ اللہ کے ارادے سے ہے، اور ہرن کے اندر کا مشک اللہ پاک کے ارادے سے ہے، سونے کی قیمت اللہ کے ارادے سے ہے، سب کچھ اللہ اور سب کچھ اللہ کا۔ یہ پیغام ہم دنیا کو دے رہے ہیں۔ جس دن اللہ سے تعلق بن گیا، دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب اللہ کے ہو جاؤ گے تو راتوں کو تڑپنا آسان، راتوں کو رونا آسان، نظروں کو جھکانا آسان، کانوں کو بند کرنا آسان، اللہ کی غلامی میں آنا آسان ہو جائے گا۔ یہ پیغام دنیا کو دینا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ کو اپنا بنانا اتنا آسان ہے کہ ماں کو منانا اتنا آسان نہیں، باپ کو منانا اتنا آسان نہیں میرے بھائیو، جتنا اللہ تعالیٰ کو منانا آسان ہے۔ اس کے دربار میں توبہ کر لو، یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے۔ ادھر آپ کہیں گے میری توبہ، ادھر کہے گا جاؤ معاف کر دیا۔ اب ماں باپ میں معاف سے بھی لڑائی ہو جائے نا، باپ سے بھی ہو جائے، بس کوئی خدا نہ خاصتا بد اخلاقی، معافی مانگ بھی لو نا، تو ماں کے دل پر اثر ہوتا ہے، باپ کے دل پر اثر ہوتا ہے، وہ جلدی سے جاتا نہیں۔ اللہ ایسی ذات ہے کہ جتنے مرضی گناہ کر لو، ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف کر دے، اللہ سارے معاف کر دے، اور فوراً تعلق بنا لیتا ہے، فوراً تعلق بنا لیتا ہے، اسی وقت اپنا بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا سے بھٹک، اللہ کو چھوڑ کر دنیا بڑی پریشان ہوئی ہے، ویرانوں میں بھٹکا ہوا مسافر ایسا پریشان نہیں جیسا اللہ سے ٹوٹا ہوا انسان پریشان ہوتا ہے۔ ان گلگت کے پہاڑوں میں گم ہو جانے والا انسان ایسا پریشان نہیں جتنا اللہ کی راہوں کو گم کرنے والا انسان پریشان ہوتا ہے۔ صحراؤں میں اتنا ویرانا نہیں جتنا اللہ سے کٹے ہوئے انسان کے سینے میں ویرانے آ جاتے ہیں۔ صحراؤں میں ایسی وحشت نہیں جتنا اس انسان کے سینے میں وحشت بھر جاتی ہے جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اور اللہ پاک کو اپنا بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تبلیغ میں پیغام دے رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو سمجھاؤ، مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن گئے تو سب کچھ تمہارا ہو گیا۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے طریقہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا چاہیے۔ وہاں کالے گورے کا قصہ نہیں ہے، وہاں کالے گورے کا قصہ نہیں ہے، حسب نسب کا قصہ نہیں ہے، وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا قصہ ہے۔ بلال حبشی تھا، حبشی کا بیٹا تھا، میں نے بڑا دیکھا، مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا کہ حضرت بلال کے دادے کا کیا نام تھا، ایسا بے نام بے نسب آدمی۔ لیکن ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو لہب چچا ہے قریشی، ہاشمی، سید، کتنے خطاب ہیں، قریشی، ہاشمی، سید۔ قرآن نے کیا بولا، تبت یدا ابی لہب وتب، نہیں یہ قریشی ہے، نہ ہاشمی ہے، نہ سید ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ میرے نبی کا دشمن، یہ دنیا کا بھی برباد ہے، آخرت کا بھی برباد ہے۔ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ ہمارے اندر اتنی اللہ کے رسول کی عظمت پیدا ہو جائے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سانچے میں ڈھل جائیں۔ جیسے فوجی اپنی شکل سے نظر آتا ہے، یہ فوجی ہے، پولیس والا اپنی وردی سے نظر آتا ہے، یہ پولیس والا، فوج والا اپنی وردی سے نظر آتا ہے، یہ فوج والا۔ میرے بھائیو، اتنی غلامی رسول کر لو کہ آپ جاتے ہوئے نظر آؤ، یہ غلام رسول ہے، یہ غلام نبی ہے، یہ نام سے نہیں کام بنے گا، یہ نام سے نہیں کام۔ اس سراپے میں آؤ، اس سانچے میں آؤ، اللہ کے ہاں ظاہر کی بھی قیمت لگ جائے گی، ظاہر کی بھی قیمت لگ جائے گی۔ جب تک وردی ہوتی ہے تنخواہ تو ملتی رہتی ہے، چاہے کام الٹا کرے یا سیدھا کرے، تنخواہ پھر بھی ملتی ہے۔ جب وردی اتر جاتی ہے تو ریٹائر ہو جاتا ہے، پھر ہماری طرح وہ بھی سڑکوں پہ دھکے کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی اتنی اطاعت کر لو کہ آپ اس کی وردی میں نظر آؤ، یہ غلام رسول ہے، یہ غلام نبی ہے۔ اللہ آپ کو چاہ لے گا، اللہ نے ایک کو چاہا، اسے اپنا حبیب بنایا، اسے حبیب اللہ بنایا، اور اس کو سارے عالم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی تھی، متا غجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کم ملی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا بین آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ اب کب بنایا پتہ نہیں، کب بنایا اللہ ہی جانے کب بنایا، لیکن آدم سے بھی پہلے ہی بنا دیا، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بنا دیا، سارے عالم کا سردار بنا دیا، ساری عزتوں کی چوٹیوں پہ پہنچا دیا، ساری دنیا سے نرالا بنایا، آپ کی آمد بھی نرالی، آپ کا وجود بھی نرالا۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک اور ماں کی آنکھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، جب پیدا ہوتا تو اس کو کاٹا جاتا ہے، جب ہمارے نبی دنیا میں آئے تو ان کی ناک ماں کی آنکھ سے کٹی ہوئی تھی، جدا تھی، کاٹنا نہیں پڑا۔ یہ پہلا اعزاز کرام۔ دوسری عزت، ہمارے نبی پیدا ہوئے تو ہر بچے کا ختنہ بعد میں ہوتا ہے، ہمارے نبی ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے باہر آئے، جب آپ آئے تو آپ کا ختنہ ہوا تھا۔ تیسری شرافت اور عزت اور عظمت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر گندگی ہوتی ہے اور اندر پیٹ کی غلاظتیں اس کے اوپر لگی ہوتی ہیں، جب ہمارے نبی دنیا میں آئے تو ایسے آئے جیسے کسی نے دھو دھلا کے پاک کر کے اندر باہر نکالا ہو، پاک صاف دھلے ہوئے۔ اور جب آپ زمین جب آپ باہر آئے ہیں تو آتے ہی آپ نے ہاتھ یوں رکھ کر سر اٹھا لیا سے، جو ہی آپ نے سر اٹھایا حضرت آمنہ پر سارا عالم روشن ہو گیا، سارا عالم روشن ہو گیا، اور حیران پریشان ہو کر حضور کو گود میں لے، یہ کیسا بچہ ہے، کیسا بچہ ہے، حیران ہو کے دے، یہ کیسا بچہ ہے۔ اتنے میں گھر کی چھت پٹ گئی اور ایک بادل کا ٹکڑا اندر آیا اور اس نے سارے کمرے میں دھواں کر دیا، اور حضرت آمنہ کو یوں لگا جیسے بچہ گود میں کوئی نہیں ہے، اور اس بادل کے اندر سے آواز آئی، توفو بہی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مغرب بھی پھراؤ مشرق بھی پھراؤ، لیعرفو بسمہ وناتہ وصورتہ، تاکہ سارے جہان کو پتا چلے یہ ہے دو جہان کا سردار، یہ ہے دو جہان کا سردار، یہ ہے بارات کا دولہا، یہ ہے بارات کا دولہا، یہ ہے میر مجلس، یہ ہے جلسے کا صدر، یہ ہے جس کی برکت سے زمین آسمان چمک رہا ہے، یہ اب آیا ہے، یہ آیا ہے، اور کیا کرو؟ آتوہ خلق آدم، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، و معرفت الشیس، اور شیس علیہ السلام کی معرفت دو، و شجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی بہادری دو، و خلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، و فصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، و حکمت لوط، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، و رضا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کا مقام رضا دو، و بشرا یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، و جمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا جمال دو، ہاں جمال یوسف. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ نے سرخ داری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، اوپر چودھویں کا چاند تھا، رات اوپر چودھویں کا چاند، نیچے ہم آپ کے گرد بیٹھے تھے، میں کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا. ہاں جب ہمارا نبی مسکراتا تھا تو اس کے ہونٹوں سے بھی نور نکلتا ہوا دیواروں کو روشن کر دیتا تھا، اللہ ایسا حسن بخشا تھا. وسیم قسیم، ہمارا نبی وسیم و قسیم تھا. وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، جب دیکھو پہلے سے زیادہ حسین. قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے جس کا حسن کامل ہو قسیم، جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے خوبصورتی بڑھ جائے وسیم. تو جمال یوسف سے بات آگے چلی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے دلوں پہ چھڑیاں چلا دیتی. اللہ نے آپ کو ایسا حسین بنایا تھا. لَتَلَالُ وُسُلُ تَلَالُ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ہمارے نبی کا چہرہ چمکتا تھا چودھویں کے چاند کی طرح. وَاسِعُ الْجَبِينِ، آپ کا ماتھا کشادہ تھا. کَسَّ اللَّحْیَ، آپ کی داڑھی گھنی تھی. رَجُلَ الشَّعْرِ، آپ کے بال گھنگریالے تھے، کان کی لو تک آتے تھے. اِنَّ فَرَقَتْ عَقِيقَتَهُ فَرَقَ وَإِلَّا فَلَا، آپ کنگھی کرتے ہوئے بال پیچھے لے جاتے تھے. کبھی مانگ نکل آتی تو درمیان سے ہوتی تھی، دائیں بائیں سے نہیں ہوتی تھی، جب وہ نکل آتی تھی تو آپ مٹاتے نہیں تھے، لیکن آپ کا عام دستور مانگ نکالنے کا نہیں تھا، آپ کنگھی سے بال سارے پیچھے لے جاتے تھے، پیچھے لے جاتے تھے. اور مشرب اللون، آپ کے یہاں یہ جگہ جس کو گال کہتے ہیں، یہ ایسے جگمگ جگمگ کرتے تھے. ازجل حواجب، آپ کے یہ بال جو آنکھوں کے اوپر ہوتے ہیں، ان کو اردو میں بھویں کہتے ہیں، بتنی آپ کیا کہتے ہیں، یہ آپ کے بال ایسے تھے جیسے کسی نے کمان کی شکل میں بنا کر گھڑ کے بنایا ہو، خوبصورت کمان کی طرح. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی، یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. ولی الفم، آپ کے ہونٹ بڑے خوبصورت تھے جیسے کسی نے گھڑ کے بنائے ہوں، گھڑ کے. مفلل الاسنان، آپ کے تو یہ پہلے چار دانتوں میں تھوڑا تھوڑا خلا تھا، تو جب آپ مسکراتے تھے تو حضرت علی نے فرمایا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے موتیوں سے موتی گر رہے ہوں. کیا مطلب موتیوں سے موتی گر رہے ہوں؟ کہ وہ بات بھی موتی ہوتی تھی اور دانت بھی موتی ہوتے تھے. براق الثنایا، آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے تھے. ولی الفم، اور آپ کی گردن لمبی تھی. سیہنوں کی یہ سطح، آپ کی گردن لمبی تھی، گردن لمبی تھی. اور فی عینی ہی تاج، آپ کی آنکھیں موٹی تھی، موٹی آنکھ، لمبی آنکھ تھی، اس میں سرخ ڈوڑے تھے. اشکل، وہ لمبی تھی، وہ لمبی تھی. اداج اور موتی، اداج اور وہ روشن تھی. انجل، وہ سفید سفیدی سفید تھی. احور، اس میں سرما لگا تھا. اکحل، اور اس کے یہ بال، یہ پل، ان کو کہتے ہیں پلکیں اردو میں، یہ بال آپ کے لمبے تھے. فی اشفار ہی وقف، اور آپ کی آنکھ میں ایسا سحر تھا، ایسی چمک تھی. جب آپ نظریں اٹھایا نہیں کر، آپ ہمیشہ اس طرح بیٹھتے تھے مجلس میں، جب کبھی دیکھنا تھا تو ایسے دیکھتے تھے، ایسے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. جب کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو سب کی نظریں یوں جھک جاتی تھیں، پھر کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے. فی صوتی ہی سہل، آپ کی آواز میں جادو تھا. لوگ کہتے تھے جادوگر ہے، قریب نہ جانا، جادوگر ہے، جادوگر ہے، جادوگر ہے. آپ کی آواز میں ایک جادو تھا، ایک نغمہ تھا، ایک کشش تھی جو آدمی کو کھینچ لیتی تھی. فی صوت ہی سہل، آواز میں ایک حیبت، ایک لطافت، ایک حسن، ایک دل ربائی تھی. اور سبت القف آپ کا قد مبارک سیتا تھا اور آپ کو ایک اللہ نے معجزہ دیا تھا, آپ کا قد درمیانہ تھا لیکن لمبے سے لمبے قد والا آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ہمارے نبی کا قد لمبا ہو جاتا, دوسرے کا چھوٹا ہو جاتا تھا. اور کیا تھا؟ دقیق المشروع, چھاتی کے درمیان تھوڑے سے بال تھے, وہ بالوں کا باریک دھاگا تار یہاں ناف تک آتا تھا, باقی جسم پہ بال کوئی نہیں تھے, باقی جسم آپ کا صاف تھا, چاندی کی طرح چمکتا تھا, چاندی کی طرح چمکتا تھا. اور آپ کے بازو لمبے تھے, طویل الجنبین, انگلیاں بھی لمبی تھیں, سائل الاطراف, راہبر راہا, یہ ہتھیلی کشادہ تھی, مسیح القدمین, پاؤں بڑے نرم تھے, اکلغل تیل لگا ہوا, خمسان الاخمسین, یہ تلوے آپ کے گہرے تھے, ذریع المشیا, آپ بہت تیز چلتے تھے, یخت و تکفون, کندھے جھکا کے چلتے تھے, ایسے اکڑ کے نہیں چلتے تھے, ایسے کندھے جھکا کے چلتے تھے, نیچے نظریں رکھ کے چلتے تھے, جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے تو کبھی آپ یوں نہیں دیکھتے تھے نہ کبھی یوں دیکھتے تھے, اگر آپ کو ادھر سے کسی نے بلایا نا یا رسول اللہ تو آپ پہلے اس کی طرف ایسے مڑ جاتے پھر کہتے جی فرمائیے, کبھی آپ نے یوں نہیں دیکھ کر کہا کیا کہتے ہو ہماری طرف, تو جب کوئی ادھر سے بولا جی آپ فرمائیں, کوئی ادھر سے بولا جی فرمائیں, پورا آمنے سامنے ہو کر پھر کہتے جی فرمائیے. یہ ہمارے نبی کی کا سراپا تھا, یہ اس کے اخلاق تھے. آپ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے, ایسے بیٹھتے, باتیں کرتے کرتے اپنے ہاتھوں کو یوں ہلاتے رہتے, یہ آپ کے ہاتھ کی حرکت تھی, یہ ہاتھ اور یہ انگوٹھا, ہتھیلی سیدھی, انگوٹھا الٹا, یہ اس کو ایسے ایسے آپس میں ٹکراتے رہتے تھے, یہ آپ کی ایک طبی اور فطری عادت ہے, اس طرح اس طرح باتیں بھی کرتے رہتے, اس طرح بھی کرتے رہتے, تقریر کے دوران آپ اب ہاتھ اتنا اٹھاتے تھے, اتنا ہماری طرح نہیں دبا دب اوپر نیچے, بس آپ اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے, کبھی یہ کبھی یہ, جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہاتھ کو یوں حرکت دیتے تھے, یوں, یہ آپ کے ہاتھ کی حرکت تھی جسے پتہ چلتا تھا آپ حیران ہو رہے ہیں, جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے, یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ غمگین بیٹھا ہے. آپ نے ہمیشہ کرتا پہنا, کبھی چادر خالی, اوپر بھی چادر نیچے بھی چادر, زندگی میں ایک دفعہ شلوار بھی پہنی اور اسے پسند فرمایا تھا, بہت اچھا پردے والا لباس ہے. آپ کا تہمت تخنوں سے اوپر ہوتا تھا, گھٹنوں سے آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا, یہاں تک رکھتے تھے, ہمیں فرمایا تخنا ننگا رکھنا, اگر تخنا ننگا نہ کیا تو یہ دوزخ میں جلایا جائے گا. ما اسفل القعبین فی النار, کیوں؟ یہ تکبر کی نشانی ہے, یہ تکبر کی نشانی ہے اور تکبر اللہ کے دربار میں پسندیدہ نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں مکہ تشریف لے گئے تو ان کی پنڈلی تک آدھی پنڈلی رکھتے مت تھا, تو بنو امیہ نے کہا کہ کیا فقیروں والے لباس پہنا ہوا ہے, نیچے کرو. انہوں نے فرمایا میرا نبی ایسا پہنتا ہے, میں بھی ایسا ہی پہنوں گا, میں اس کے سوا نہیں کر سکتا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, جہاں یوسف سے میں نے آپ کو آپ کے نبی کا مختصر حلیہ بتایا ہے کہ یہ ہمارے نبی کا سراپا ہے, یہ حلیہ ہے, یہ صورت ہے, یہ مورت ہے, یہ سیرت ہے. قربان جو حسان ابن ثابت پر جس نے کہا تھا احسن من قلم ترى قط عيني واجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. یہ دو شعر ایسے ہیں کہ ساری دنیا کی ناکیں ایک طرف رکھو اور یہ دو شعر ایک طرف رکھو تو ان دو شعروں کا وزن زیادہ ہے. تو میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا, آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی, خلق آدم, معرفت الشیخ, شجاعت نوح, خلت ابراہیم, واستسلام اسماعیل, فصاحت صالح, حکمت لوط, بشرا رضا اسحاق, بشرا یعقوب, جمال یوسف تک بات آئی تھی. آگے فرمایا شدت موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو, میں جہاد یوشا, یوشا علیہ السلام کا جہاد دو, وحب دانیال, دانیال علیہ السلام کی محبت دو, وقار الیاس, الیاس علیہ السلام کا وقار دو, وقلب ایوب, قلب ایوب دو, ولحن داود, لحن داود دو, وطاعت یونس, یونس علیہ السلام کی اطاعت دو, وعصمت یحییٰ, یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو, وزود عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو, واغمسوہ فی اخلاق النبی جین, اس بچے کو تمام نبیوں کے اخلاق عطا کر دو. یہ پیدا ہوتے ہی مل گئے, 124,000 نبیوں کے اخلاق پیدا ہوتے ہی بھر دیے گئے. 63 سال ترقی ہوئی, اب کون اللہ کے نبی کی تعریف کر سکتا ہے, کون کرے, کیسے کرے؟ یہ ہمارا دوسرا کام ہے کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے اللہ کے رسول کی تعریف کرتے ہیں. بھائیو اسی گاؤں میں تو یہی تبلیغ سمجھا ہوں, اللہ اس کے رسول کے گن گاؤ، یہی بات اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ پتہ نہیں اپنے فلسفے بیان کرتے ہوئے کہاں سے کہاں بیٹھ جائیں۔ اللہ اس کے رسول کی تعریف کرو، کوئی بول تو اللہ کو پسند آ جائے گا، کوئی کسی بول پر تو اللہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کا دلوں میں بٹھانا یہ اس امت کے ذمے ہے۔ ہم اللہ کا تعارف کروائیں، اس کے نبی کا تعارف کروائیں، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ حال یہ ہے، ملتان میرا ضلع ہے، وہ ایک ہمارے حکیم صاحب ہیں فیروز دین صاحب، وہ کوئی خوابہ تبلیغ پہ اعتراض کرے نا، کیا تبلیغ کرتے پھرتے جاؤ، کافروں کو تبلیغ کرو، مسلمانوں کو تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، تو وہ نواں شور آباد محلہ ہے، اس میں لے کے اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک آدمی گزر رہا، ہاں بھائی ہمارے نبی کا نام کیا تھا جی، مجھے تو پتا کوئی نہیں۔ دوسرا گزرا، بھائی ہمارے نبی کا نام کیا تھا جی، مجھے تو پتا کوئی نہیں۔ تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، دس تک، پندرہ پندرہ، بیس بیس، اکیس آدمی ایک دفعہ، اکیس آدمیوں سے ایک دفعہ انہوں نے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا، تو دو نے بتایا، انیس نے کہا پتا کوئی نہیں۔ پتا کوئی نہیں، ہمیں پتا ہی نہیں ہمارا محسن کون ہے، ہمارے لیے کون رویا، ہمارے لیے کون تڑپا، ہمارے لیے کس نے راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگی، کس نے عرفات کے میدان میں پانچ گھنٹے بلک بلک کے دعا مانگی، کون تھا جو اوٹ کے پہاڑوں کے دامن میں زخمی ہوا، کون تھا جس کو طائف کی وادیوں میں خون میں نہلایا گیا، کون تھا جس کی بیٹیوں کو طلاق پڑی، کون تھا جس نے پیٹ پہ دو دو پتھر باندھے، کون تھا جس کو بتہا کی وادی میں گھسیٹا گیا، وہ کون تھا جس کے اوپر اجڑیوں کو ڈالا گیا اور جس کی گردن میں چادریں ڈال کے مروڑا گیا، وہ کون تھا جس کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہ جلا، وہ کون تھا جو کھجور کے درختوں کے گھر بنا کے زندگی گزار کے چلا گیا، وہ کون تھا جو تین تین دن کے فاقے برداشت کرتا چلا گیا اور اپنی امت کے لیے دعائیں دیتا چلا گیا۔ پیچھے مڑ کے دیکھو، مدینے کی ایک رات ہے اور اللہ کا نبی تڑپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، اپنی امت کے لیے رو رہا ہے، اپنی امت کے لیے درد مند ہے۔ میرے بھائیو، کچھ تو اس کے آنسوؤں کی لاج رکھو، کچھ تو اس کے آنسوؤں کی لاج رکھو۔ اتنے غلامی تو اختیار کرو کہ ہم غلام رسول نظر آئیں، ہمیں کہنا نہ پڑے، وردی میں جاتے ہوئے فوجی کو کہنا پڑتا میں فوج والا ہوں، وردی میں کھڑے پولیس والے کو کہنا پڑتا کہ میں پولیس والا ہوں۔ اتنی وردی تو پہن لو کہ آپ نظر آئیں کہ یہ ہے اللہ کے نبی کا غلام، یہ غلام نبی ہے، یہ غلام رسول ہے۔ اتنے اپنے آپ کو سنوار لو کہ اللہ آپ کو چاہ لے اور اللہ آپ کو پسند کر لے، اور اس نبی کے سانچوں میں جو ڈھلا وہ دنیا اور آخرت کی عزتیں لے گیا، دنیا بھی بنا گیا اور آخرت بھی بنا گیا، یہ جہان بھی بنا گیا اور وہ جہان بھی بنا گیا۔ جس نے جتنا اپنایا وہ اتنا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ 360 پتھروں کو پوچھنے والوں کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جاؤ میں ان سے راضی ہو گیا۔ کسی امت میں ایسے شخص نہیں آئے۔ یا سنو، ہم سب کہتے ہیں یا اللہ جنت دے، یا اللہ جنت دے، یا اللہ جنت دے، ساری دنیا کہتی یا اللہ جنت دے، یا اللہ جنت دے۔ یہ امت ایسی عالی شان امت ہے کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جنت کہتے ہیں، یا اللہ مجھے وہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے وہ دے دے۔ جنت کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ مجھے عمار دے دے، یا اللہ مجھے مقداد دے دے، یا اللہ مجھے سلمان دے دے، یا اللہ مجھے علی دے دے۔ یہ جنت روزانہ دعا کر رہی، یا اللہ ان کے آنے سے پہلے تک، جب تک وہ گئے ہم تو پہنچے ہیں، ان کے پہنچنے سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا جنت کہتی یا اللہ مجھے علی دے دے، مجھے سلمان دے دے، مجھے عمار دے دے، مجھے مقداد دے دے۔ ایک روایت میں عمار کا نام آتا ہے، ایک روایت میں ابو ذر کا نام آتا ہے۔ وہ سب کو ایمان، کسی امت کو یہ عزت نہیں ملی کہ ان میں سے جنت کہے کہ یا اللہ یہ بندے تو مجھے دے دے، یہ تو مجھے دے دے، یہ اس نبی، اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے کے طفیل ہے کہ اللہ نے اتنا اونچا پہنچا دیا، اتنا اونچا اڑا دیا۔ اور سنو، اور جو غریب لوگ ہیں نا، یہ قیامت کے دن بڑے سردار ہوں گے، اور یہ مالدار بڑے پھنسے ہوئے ہوں گے۔ ایک دفعہ آ گئے عرب سردار، کہنے گئے ہم تیری بات تو سنیں گے پر ان غریبوں کو اٹھا دیں۔ کون غریب؟ عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، سہیل رومی، عمار، ابو ذر، بلال، سلمان، کہ یہ غریب لوگ ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان کو اٹھا لو۔ تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم میری بات سن لو، میں اٹھا دوں گا۔ کہنے لگے ہمیں لکھ کے دو، لکھ کے دو۔ تو آپ نے قلم دوات منگوایا لکھوانے کے لیے، تو حضور کے قلم دوات منگوانے سے پہلے جبریل آ گئے، نہیں، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے، آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے۔ یہ سرداروں کی مرضی, آتے ہیں تو آئے, نہیں آتے تو جائیں جہنم میں. آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے, آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے. اب ان کے دل پر بھی آخر گزری تو صحیح, غریب کا کیا دل نہیں ہوتا, دل تو صرف ان کے دل پر گزری کہ ہمارے ساتھ یہ کیا باتیں چلیں. تو اللہ نے اس کی تلافی فرمائی, اس کی تلافی فرمائی. کیا فرمائی؟ دیکھو آداب مجلس یہ ہے کہ اگر ہم کمرے میں بیٹھے ہوں تو کوئی آدمی باہر کیا تو ہمیں سلام کرے, ہمیں اس کو سلام کرنے کا حکم نہیں, اسے حکم ہے کہ اندر آؤ اور ہمیں سلام کرو. یہی سب کو پتا نا آپ کو. ایک جگہ اللہ نے یہ قانون بدل دیا, یہ قانون بدل دیا, ارشاد فرمایا اور بدلا بھی نبی کے ساتھ. اے میرے نبی جب تو اپنی مجلس میں بیٹھا ہو, جب تو اپنی مجلس میں بیٹھا ہو اور ان میرے فقیروں میں سے جن کو تو نے جن کو یہ سردار نے کہا تھا اٹھا دو اٹھا دو, ان میں سے اگر کوئی تیری مجلس میں آئے تو تجھے کیا کرنا ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. تو اے میرے نبی جب ان غریبوں میں سے کوئی تیرے در پر آئے تو یہ نہیں سلام کریں گے, تو انہیں سلام کرے گا. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. تو پہل کر ہم نے یہاں قانون بدل دیا. اس لیے اللہ کے نبی نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے فقیروں کے ساتھ ہوں گا, اپنی امت کے مسکینوں کے ساتھ ہوں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داد دامن کو تھاما تو ولید کا بیٹا سیف اللہ بن گیا, خطاب کا بیٹا فاروق بن گیا, عفان کا بیٹا ذوالنورین بن گیا, اور ابو قحافہ کا بیٹا صدیق بن گیا, پتھروں کے پجاری رضی اللہ عنہ بن گئے, وہ ربو عنہ بن گئے, زندگی میں ہی جنت کی بشارتیں لے گئے. یہ وہ در ہے جس پر جھک کر دنیا اور آخرت کی عزتیں ملتی ہیں. جو اس در سے باطل ہوا یہ جہان بھی گما بیٹھا, وہ جہان بھی گما بیٹھا. میرے بھائیو ادھر آؤ, ادھر عزتیں ہیں. ادھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ایسے اپنے قریب کیا, پھر ارشاد فرمایا اطرفا اطرفا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ. اے علی کیا تو راضی ہے جنت تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ اب حضور کا گھر کہاں ہے؟ وسیلہ. وسیلہ کیا ہے؟ جنت الفردوس کے ساتھ لگی ہوئی جنت ہے جو سب سے پہلی جنت ہے, پھر اس کے نیچے باقی جنتیں چلتی ہیں. تو آپ نے حضرت علی کو بشارت دی کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. پھر آپ نے حضرت عثمان کو بشارت دی جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا, میرا ساتھی تو ہوگا. پھر آپ نے حضرت عمر کو بشارت دی کہ میں نے جنت میں محل دیکھا, میں نے پوچھا کس کا, کہا گیا قریشی کا, میں سمجھا میرا. جب جانے لگا تو مجھے کہا گیا عمر بن خطاب کا. پھر آپ نے فرمایا ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو آنکھوں دروازے کھل کر تیرا استقبال کریں گے, آنکھوں دروازے کھل کر تیرا استقبال کریں گے. ادھر آؤ بھائیو, عزتیں یہاں چھپی ہوئی ہیں, عزتیں یہاں چھپی ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا میری نبی فرشتہ میرے پاس خبر لائے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا ایک رات آپ گھر میں تشریف لائے, حضرت فاطمہ کے گھر میں, حضرت علی سوئے ہوئے, بچے سوئے ہوئے, فاطمہ سوئی ہوئی. آپ تشریف لائے تو حضرت حسن کی آنکھ کھلی, انہوں نے کہا اما پانی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو کپ تو چھوڑ دے اور گلاس اٹھایا اور سامنے گھر میں پانی رکھا تھا, پانی نہیں لیا, باہر نکل گئے. باہر ایک بکری کھڑی تھی, اس میں دودھ بھی کوئی نہیں تھا. آپ نے اس طرح اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا, اس میں سارا دودھ بھر گیا. تو آپ نے تازہ دودھ نکالا اور لے کے اندر آئے. اتنے میں حضرت حسین بھی اٹھ گئے تھے. حضرت حسین جو تھے یہ حضرت حسن سے زیادہ پھرتیلے تھے, وہ آگے بڑھ گئے. آپ نے کہا تو پچھڑ جا. تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے. آپ نے فرمایا مجھے تو دونوں سے محبت ہے, میں جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا, جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دوں گا. لیکن بات یہ تھی کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے. اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پچھلی تاریخ میں کسی کا نام نہ حسن رکھا نہ حسین رکھا, اللہ نے یہ دو نام میرے بیٹوں کے لیے چھپا کے رکھے تھے. اس نام کا پہلے کوئی آدمی نہیں آیا. حضرت فاطمہ جب بچہ پیدا ہونے کا ہوا کیا, تو آپ نے کہا میرے پاس بھیجنا, میں گھٹی دوں گا. گھٹی سمجھتے ہیں وہ بچے کو دیے. تو وہ لائے گئے تو آپ نے حضرت حسن کو آپ نے گھٹی دی, حضرت حسین کو حضرت فاطمہ نے گھٹی دی. آپ نے پوچھا فاطمہ کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب حرب. ہم نے کہا نہیں اس کا نام حسن ہے. پھر 10 مہینے کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے, پھر آپ نے کہا فاطمہ کیا نام رکھا ہے, کہا جی حرب. حضرت فاطمہ کو حرب پسند تھا, کہا نہیں اس کا نام حسین ہے. اور آپ نے فرمایا یہ نام اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائے, پہلی دفعہ میرے بچوں کے یہ نام رکھے جا رہے ہیں. حسن خوبصورت, حسین خوبصورت سراپا, اور حضرت حسن جو تھے وہ سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. تو آپ دونوں سے پیار کرتے تھے, پر آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے. حضرت اسامہ آئے رات کو کسی کام کے لیے, تو دونوں دروازے پہ دستر دی, آپ باہر نکلے تو آپ نے اپنی چادر ایسے اڑی کھڑا کر کے اور چادر کے نیچے کسی کو اٹھایا ہوا. حضرت اسامہ بات کر کے جب پھر ہوئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا, تو آپ نے ایسی چادر ہٹائی تو ادھر حسن کو اٹھایا تھا ادھر حسین کو اٹھایا تھا, کہا یہ میرے بیٹے ہیں, اسی کے بیٹے ہیں. پھر آج کہا اللہ میں اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, فاحب بہما, تو بھی ان سے پیار فرما, واحبب من احب بہما, ارے اللہ جو ان دو سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما, جن دو سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما. یہ ہے سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین, اور جنت کی خواتین کی سردار ہیں بیٹی فاطمہ. اور جب آپ نے دودھ پلا دیا تو حسن کو بھی پلا دیا, حسین کو بھی پلا دیا, تو اس کے بعد آپ نے فرمایا فاطمہ تو میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے, اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی وہ سوئے رہے, کہ تو میں یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے بے مکان واحد یوم القیامہ, ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے, ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. یہ عزتیں کہاں سے آ رہی, نبی کے غلامی سے. صرف یہ نہیں کہ ان کی اولاد تھے, اولاد ہونے سے عزت بے شک ملی, اس میں کوئی شک. آپ نے فرمایا میرا نصب ایک ایسا نصب ہے جو قیامت کے دن بھی نفع دے گا. لیکن صرف نصب نہیں تھا, سات صفات تھیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اتنے اتنے معصوم بچے اور بشارت دی جا رہی کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں اور ان کی ماں جنت کی خواتین کے سردار ہے. تو میرے بھائیو, ہم ساری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ڈھل جاؤ, اسی میں دنیا اور آخرت کی عزتیں اور کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں. ہماری کامیابی اور ناکامی کا مفہوم وہ پیسہ نہیں, وہ حکومت نہیں, وہ جائیدادیں نہیں, یاد رکھنا وہ اقتدار نہیں, وہ منبر نہیں. اگر اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی ہو گیا تو میں کامیاب ہوں, پھر چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. اور اگر اللہ اس کا رسول مجھ سے ناراض ہیں تو پھر میں ناکام ہوں, چاہے میں ساری دنیا کا بادشاہ بن جاؤں, ساری دنیا کے حکومتیں لے کر میں ناکام اگر میں نے اللہ کو ناراض کر دیا, اور ساری دنیا کی حکومتیں چھن کر میں کامیاب اگر میں نے اللہ کو راضی کر دیا. بھائیو, اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا یہ ہماری زندگی کا موضوع, اس پر لوگوں کو تیار کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم گھر اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ہمیں تبلیغی جماعت نے بھیجا ہے, نہیں, ہم گھر اس لیے چھوڑ رہے کہ ہمیں ہمارے اللہ کا حکم ہے, ہمارے نبی کا حکم ہے کہ جاؤ میرے اور میری محبت کے بیچ بکھیرو, لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ اس کے رسول کے دامن پکڑ لو, دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. ہمیں غلط ذہن دے دیا گیا, مال کو عزت بتا دیا گیا, چیزوں کو عزت بتا دیا گیا. میرے واسطوں, میں میرے بھائیو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, ان اس غلط ذہن سے اپنے آپ کو نکالو, اس غلط ذہن سے اپنے آپ کو نکالو. جس سے اللہ راضی ہوا بس وہ کامیاب ہے. فرعون کی باندھی مسلمان ہو گئی, فرعون کو پتا چل گیا, اس نے پکڑوا لیا, دو بیٹیاں خود آگ جلائی, اوپر تیل کڑا میں تیل کھولنے لگا. پھر اس نے کہا اب بول کیا کرے گی, اگر مجھے رب مانتی ہے تو میں تجھے زندگی دے دوں گا, تیری بچیوں کو زندگی دے دوں گا, اور اگر مجھے رب نہیں مانتی تو پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر میں تجھے جلاؤں گا. تو فرعون کی باندھی نے کہا یہ تو میری دو ہیں, اگر اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دے. اس نے پہلی بیٹی کو جلایا, وہ جل گئی, ماں کا کلیجہ پھٹ گیا, اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. وہ کہہ رہی اماں صبر کرو, ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے. پھر دوسری بیٹی کو اٹھایا اور اس کے سامنے آگ میں ڈالا, وہ جل بن بن کے کوئلہ بن گئی. ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا, انہوں نے کہا اماں صبر کرو بھی کٹے ہو جائیں. فرعون نے اس کو جب ڈالنا چاہا تو اس نے کہا فرعون میری خواہش پوری کرو گے؟ کہنے کا کیا؟ کہ جب مجھے جلا دو تو مجھے اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو کتھا دفن کرنا, جدا نہ کرنا. انہوں نے کہا تمہاری خواہش پوری کی جائے گی. ماں کو بھی جلا دیا, ہڈیوں کو اٹھا کے زمین میں دفن کر دیا. 2000 سال کے بعد ہمارا نبی دنیا میں ظاہر ہوا, 40 سال کے نبوت ملی, 50 سال کی عمر میں معراج ہوا. 2050 سال کے بعد آپ معراج کے لیے آسمان کو چلے تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی. آپ نے فرمایا کہ جبرائیل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندی اور بیٹیاں جہاں دفن ہیں وہاں سے آ رہے ہیں. تو دیکھنے میں فرعون کامیاب ہو گیا اور باندی بیٹیوں سمیت ہلاک ہو گئی. نہیں, ہمارا ہلاکت کا مفہوم اور ہے, ہماری کامیابی کا مفہوم اور ہے, ہماری ناکامی کا مفہوم اور ہے. حضرت حمزہ شہید ہو گئے بدر اوت کے میدان میں, مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اوت کے میدان میں, 72 صحابہ شہید ہو گئے اوت کے میدان میں, اور فتح ابو سفیان اور مکے والوں کے ہاتھ میں چلی گئی. تو کیا ہمارا نبی ناکام ہو گیا؟ کیا وہ صحابہ جو قربان ہوئے ناکام ہو گئے؟ آپ نے جب آپ روئے اور زیادہ روئے, حضرت حمزہ کا حال یہ تھا, جب آپ نے آ کر دیکھا تو ناک کٹا ہوا تھا, کان کٹے ہوئے تھے, سینہ چیرا ہوا تھا, کلیجہ نکالا ہوا تھا اور چبایا ہوا تھا, دانتوں سے چبایا ہوا تھا. تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی لگ گئی, ہچکی. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو خوشخبری دو کہ ہم نے آسمانوں کے اوپر لکھ دیا ہے حمزۃ اسد اللہ و اسد رسول ہی, حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں, کہ ہم نے اپنے عرش پہ لکھوا دیا ہے. اور ہم نے کہا سید الشہداء حمزہ, قیامت کے دن دنیا میں جتنے شہید ہوئے ان سب کا جھنڈا میرے چچا حمزہ کے ہاتھ میں ہوگا جو سب سے آگے آگے چل رہا ہوگا. تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ زکریا علیہ السلام کو دو آرے سے دو ٹکڑے کر دیا گیا تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ یحییٰ علیہ السلام کی گردن کو جدا کر دیا گیا دھڑ سے تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں, ہمارا کامیابی ناکامی کا مفہوم جدا ہے. ہماری کامیابی ناکامی کا مفہوم وہ نہیں جو آج کا بازار سمجھا رہا ہے, جو آج کا کالج سمجھا رہا ہے, جو آج کی یونیورسٹی سمجھا رہی ہے, جو آج کا ماحول سمجھا رہا ہے. نہیں, میرے بھائی, اس میں یار پر تو ہمارا نبی بھی پورا نہیں اتر, پلیٹ پہ دو پتھر باندھے چلا گیا, اس کی اولاد پوری نہیں اترتی, سارا خاندان کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا. تو کیا ابن زیاد کامیاب ہو گیا؟ تو کیا فتح کا جھنڈا ان کے سر پہ لہرایا؟ ہم نے آج تک کس کو فاتح قرار دیا ہے؟ ہم نے کس کو فاتح مانا ہے اور کس کو مفتوح مانا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ذہنیت کیا ہے. لیکن بات یہ ہے, ذہن کے اعتبار سے ہم صحیح فیصلہ کرتے ہیں, لیکن جب مفادات آتے ہیں تو پھر ہم بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو ساری دنیا کے ظالم کرتے چلے آئے, پھر ہم بھی ظالم بن جاتے ہیں. یاد کرنے کے لیے بھی ابن زیاد آ جاتا ہے. جب دکاندار کا ترازو غلط تولتا ہے, جب دکاندار کی زبان غلط بولتی ہے, جب وکیل کا قلم غلط چلتا ہے, جب تاجر خیانت پر اترتا ہے, جب حکمران ظلم پر اترتا ہے, تو یہ تو دھونی کا ساتھی بن رہا ہے, یہ کن کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ تو اپنے معیار بدلو میرے بھائیو. ہم اللہ اور اس کے رسول کو ہے تو ہم دنیا, اور اگر ہم نے اللہ کو راضی نہ کیا, اس کے رسول کو راضی نہ کیا تو ہم برباد ہو گئے. یہ ذہن ہم بنانا چاہتے ہیں, یہ ذہن کہ اللہ کا حکم ابھی کی اولاد بھی ذبح ہو جائے تو سستا سودا ہے. 16 حضرت فاطمہ کی اولاد کے 16 افراد ذبح کر دیے گئے. 16, اگر ان 16 پر زمین آسمان کو بھی تولا جاتا تو بھی ان کا وزن زیادہ تھا. حبیب بن جل عنہ کو مسلمان قذاب نے پکڑ لیا, کہنے لگا ایک دفعہ کا یہ میں کبھی نہیں کہوں گا. اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا, پھر کہا اب بھی موقع مجھے کہہ دو کہ کبھی نہیں کہوں گا. اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا, پھر کہنے لگا اب بھی موقع ہے, کہنے لگا کبھی نہیں کہوں گا. اس نے ایک پیر کاٹ دیا, پھر دوسرا پیر کاٹ دیا, کہنے لگا اب بھی موقع ہے, ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول ہوں. اگر جان بچانے کے لیے کہہ دیتے تو کیا حرج تھا, بعد میں توبہ کر لیتے. لیکن میرے بھائیوں, ایمان زیادہ محبوب بن جاتا ہے. گوٹیاں اتارنے شروع کی, ککڑوں کا نہیں کہوں گا, سارے گھر سے گوشت ادھیڑ کے پھینک دیا. یہ نہ کہلوا سکے کہ میں نبی ہوں. جب یہ بات ان کی ماں ام ہمارا کو بتائی گئی تو انہوں نے بڑی دلیری سے کہا, یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا, لہٰذا یوم اربعہ, یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا. تو اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی کو زندہ کرنا، اس کو لے کے پھرنا، جس میں عبادات میں سر فہرست نماز ہے میرے بھائیو، گلگت میں کوئی بے نمازی نہ رہے، یہ تبلیغ کی محنت کا موضوع ہے، کوئی اللہ کے رسول کا باغی نہ رہے، یہ اس امت کی محنت کا موضوع ہے، ہمارا یہ مقصد ہے زندگی، انسان کو اللہ کے رسول کی غلامی میں لاتے ہیں، ڈنڈے سے نہیں، پاؤں پکڑ کے، ہاتھ جوڑ کے، رو دھو کے، ہم ڈنڈے کے قائل نہیں، ہم محبت کے قائل ہیں، دلوں کو ہائے ہائے محبت سے فتح کیا جاتا ہے، تلواروں سے نہیں فتح کیا جاتا، دل محبت سے جیتے جاتے ہیں میرے بھائیو، بموں سے اور جہازوں سے دل کوئی نہیں جیت سکا کبھی بھی، دل جیتنے کا راستہ اللہ کا نبی ہمیں محبت سکھا گیا، تو کوئی بے نمازی نہ ہو، نہ کوئی عورت بے نمازی، نہ کوئی مرد بے نمازی، جو ماتھا اللہ کے دربار میں نہیں جھکتا، میرے بھائیو یہ ماتھا ہی نہیں ہے، دیکھو اپنے سر کا جھومر، جھومر سمجھتے جھومر، یہ جو عورتوں کا زیور ہوتا ہے ماتھے کے اوپر ایک ٹکا، اردو میں جھومر، پنجابی میں ٹکا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، ٹکا ہے، اپنے ماتھے کا زیور بناؤ سجدے کے نشان کو، قیامت کے دن ایسے چمکے گا کہ سورج میں وہ روشنی نہیں جو آپ کے سجدے کے نشان سے روشنیاں نکلیں گی، اپنے گردن جھکا دو، سر زمین پہ رکھ دو، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، 40 دن کی بارش سے زمین وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنا آپ کے ایک آنسو سے زمین ٹھنڈی ہو جاتی، اس زمین کو پانی دے دو، یہ دریائے گلگت کا پانی تو اس کو 8-10 فٹ سے زیادہ نہیں نرم کرتا، لیکن آپ کی آنکھ کا آنسو جو سجدے میں زمین پر گرتا ہے یہ تحت سرا تک کو ٹھنڈا اور نرم کر دیتا ہے اور زمین باغ باغ ہو جاتی ہے، میرے بھائیو اپنے سجدے کو سجاؤ، اپنے ماتھے کو سجاؤ سجدے کے نشانوں سے، اپنی زبان کو سجاؤ اللہ کے ذکر سے اور اس کی تلاوت سے، درود پاک سے، استغفار سے، آنکھوں میں سلائی پھیرو حیا کی، آنکھوں میں سلائی پھیرو حیا کی، زبان کو خوبصورت بناؤ سچ کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کو سجاؤ، اپنے ہاتھوں میں ہار ڈالو عدل کے، انصاف کے، محبت کے، سخاوت کے، اپنے پاؤں میں، اپنے پاؤں میں پازیب ڈالو تواضع کی، عاجزی کی، مسکنت کی، اپنے پیٹ کو حرام نہ کھلانا، حرام نہ کھلانا، حرام نہ کھلانا، ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا تو جہان جن جنت حرام ہو جائے گی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام گزرا، اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، کہا جی کھانا کھائیں گا، کھاؤں گا، 3 دن کا پاکا تھا، ایک لقمہ منہ میں توڑا تو وہ غلام کہنے لگا، پہلے تو آپ پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو، آج پوچھا کیوں نہیں، آج پوچھا کیوں نہیں، کہنے کہ بھوک اتنی شدید تھی کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہاں سے لائے ہو، تو کہنے کا میں زمانہ کفر میں نجومی تھا، نجوم کیا کرتا تھا، تو وہ ایک میں نے بات بتائی تھی وہ سچی ہو گئی، تو انہوں نے آج خوشی میں مجھے روٹی دی ہے، کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، مجھے برباد کر رہا تھا، اور یہ تو حرام کی روٹی ہے، تو مجھے برباد کر رہا تھا، اب اس کو الٹی کر کے نکالنا چاہیں، اب الٹی کیسے ہو، 3 دن کا پاکا اور ایک لقمہ اندر گیا کیسے نکلے، کر کوئی طریقہ نہیں، کسی نے کہا پانی پیے تو پانی پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے، اب تک پیٹ پھٹنے لگا، پھر منہ میں حلق میں مارا انگوٹھا تو سارا پانی نکلا، ساتھ نوالا نکلا، لے اللہ تیرا شکر ہے ورنہ یہ تو مجھے جہنم میں لے گیا، حلال کھانے والے کا سینہ کبھی نہیں میرا بھائیو، کبھی اس کے سینے میں غم نہیں بھرتے، ہمیشہ سکھی رہتا ہے، اس کے گھر میں کبھی شام نہیں ہوتی، ہمیشہ دن چڑھتا ہے، اور حرام کھانے والے کے گھر میں کبھی دن نہیں چڑھتا، ہمیشہ کالی رات رہتی ہے، سینہ غم اس سے بھرا رہتا ہے، 1960-70 کی دہائی میں، 60-70 کی دہائی میں ایک آدمی نے کروڑوں کمائے، کروڑوں حرام سے، رشوت سے، بہت بڑا افسر تھا، کروڑوں کمائے، ہمارے علاقے کا میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کہا کرتا تھا میں آج مر جاؤں میرے بیٹوں کو کسی کی پرواہ نہیں، میں نے ان کانوں سے سنا، میں آج مر جاؤں میری اولاد کو کسی کی پرواہ نہیں، میرے بھائیو پھر وہ مر گیا، پھر میں نے اس کے بیٹے سے اپنے انہیں گنہگار کانوں سے سنا، کاش ہمارا باپ حرام نہ جمع کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے، ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے، ان بازاروں میں ترازو صحیح ہو جائیں، ناپ تول درست ہو جائیں، اور سود سے زندگی پاک ہو جائے، بینکوں سے سیونگ کے بچ جاؤ، سیونگ نہیں ہے بربادی ہے، بینک والوں کے دھوکے میں مت آؤ، سیونگ اکاؤنٹ کچھ نہیں ہے، یہ بربادی اکاؤنٹ ہے, اللہ سے اعلان جنگ ہے. اگر بینک سے نہیں نکال سکتے تو سیونگ سے نکال کے کرنٹ میں تو ڈال دو, اللہ سے بغاوت تو نہ کرو, اعلان جنگ تو نہ کرو. اس لیے کہ میرے بھائیو سود کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے. اب پتا کیا وجہ ہے, کھانا کے نماز چھوڑنا سود کھانے سے بڑا گناہ ہے, زنا کرنا سود کھانے سے بڑا گناہ ہے, قتل کرنا سود کھانے سے بڑا گناہ ہے. یہ کیوں کہا کہ سود میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے چولہے بجھ جاتے ہیں اور پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے, غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے, مالدار سے مالدار ہوتا چلا جاتا ہے, اور اللہ کے بندوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے کیونکہ سود کی مصیبت کروڑوں گھروں تک جاتی ہے. اس لیے میں کہا ٹھہر جا, میں تیری خبر لیتا ہوں, ٹھہر جا, میں تجھ سے نمٹ لیتا ہوں, آ جا ذرا میرے پاس. اول تو اللہ دنیا میں رگڑا دے کے دکھا دیتا ہے, ورنہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ جس دردناک طریقے سے پکڑے گا اللہ تعالیٰ اور کسی کو ایسا نہیں پکڑے گا. ایک قاتل ایک سود خور, ان دونوں کو جیسے اللہ پکڑے گا ایسا کسی کو نہیں پکڑے گا. عبادات زندہ ہو, کوئی گلگت میں بے نمازی نہ ہو, پہاڑوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو, مسجد مرثیہ خاں نہ رہیں. اقبال کی بات بدل دو, وہ بےچارا اپنے زمانے میں کہہ گیا مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے. آج اس کا یہ شعر مٹا دو اور ہر ہر مسجد بھر دو, بیٹھنے کو جگہ نہ ملے, سونے کو جگہ نہ ملے, کھڑے ہونے کو جگہ نہ ملے. دوڑو اللہ کی طرف, دوڑو اس کے گھر کی طرف, مسجدیں بھر دو, اذان پر دکانیں بند ہو جائیں, دفتر بند ہو جائیں, شام کا وقت گھروں میں گزارنے کی بجائے مسجدوں میں آ کے بیٹھو اور سوچو یا اللہ گلگت کے ایک ایک آدمی کو کیسے تیرا غلام بنائیں اور ایک ایک عورت کو کیسے تیرا فرمانبردار بنائیں. یہ بیٹھ کر سوچو, آپ کی ایک ایک سوچ پر کروڑوں رحمتیں برسیں گی آپ کے اوپر. اور میرے بھائیو, نبوت والے اخلاق پھیلانا چاہتے ہیں. ہاں, نبوت والے اخلاق پھیلانا چاہتے ہیں. ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ جو سلام کرے اسے سلام کرو, جو سلام نہ کرے اسے بالکل سلام نہ کرو. یہ ہمارے اخلاق ہیں. جو ہمارا حال پوچھو اس کا حال پوچھو, جو ہمارا حال نہ پوچھے بالکل نہ پوچھو, چاہے تڑپ کا مر جائے. یہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جو روٹی کھلائے اسے کھلاؤ, جو نہ کھلائے بالکل نہ کھلاؤ. اس کا نام اخلاق نہیں, نبی والے اخلاق. رائے کے باوجود مل جل کے رہنے کی کا سبق سیکھنا چاہتے ہیں. میرے بھائیو, اخلاق ایک ایسا عمل ہے, اخلاق ایک ایسا عمل ہے. میں آپ کو جتنا میں سمجھا ہوں اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں. ایمان کے بعد فرائض کے بعد, فرائض کی کوتاہی تو معاف نہیں, اخلاق سے زیادہ اللہ کے دربار میں پہنچانے والا عمل کوئی نہیں. اور دنیا میں دعوت کے ذریعے سے اسلام پھیلا, لیکن وہ دعوت نہیں جو ہمارے خوش اخلاق والی ہے. مسلمان داعی اللہ تھے لیکن سراپا اخلاق تھے, اخلاق کا مظہر تھے, اخلاق کا پیکر تھے, جس نے سارے عالم میں ایمان کی شمع روشن کر دی, پوری دنیا کے انسانوں کو اسلام کا خوگر بنا دیا اور اسلام کے قدموں میں بٹھا دیا اچھے اخلاق نے. آج تو میرے بھائیوں, ماں سے بدتمیزی, بیوی سے لڑائی, باپ سے لڑائی. حضرت جبریل نے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا, جب تو دیکھے کہ ماؤں سے نوکر جیسا سلوک ہو رہا ہے تو سمجھو قیامت آ رہی ہے. ہاں, اخلاق بناؤ بھائی, اخلاق بناؤ. آپ نے فرمایا, سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں, سب سے عمدہ انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. آپ نے فرمایا, تم میں سب سے بہترین انسان وہ جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, اور میں اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. میرے بھائیو, دین کا مطلب یہ نہیں کہ بیویوں کو ٹھوکروں میں ڈال دو اور ان کو ٹھکرا کے رکھ دو, ماں باپ کی قدر چھوڑ دو, بڑے چھوٹے کا احترام چھوڑ دو. اس کا نام تبلیغ نہیں ہے, اس کا نام اسلام نہیں ہے. بچھ جاؤ, مٹ جاؤ, ٹوٹ جاؤ, اپنے اوپر سہ جاؤ, اپنے اخلاق بلند کر جاؤ. دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. ساری زندگی کے تہجد گزار, ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا مقام ہے اچھے اخلاق والے کا. اور اچھے اخلاق کی بنیاد تین چیزیں ہیں، تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. جو ادھر منہ کر جائے نا آپ آگے بڑھ کے اسے سلام کرو، جو آپ کی غیبت کرے آپ اس کی تعریف کرو، جو آپ پہ تنقید کرے آپ اس کی تعریف کرو. میرے رب کی قسم اس میں مٹھاس ہے اور اس میں بھاس ہے. میرے اللہ کی قسم میں منبر رسول پہ بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، تم جو آپ پہ تنقید کرے آپ اس کی تعریف شروع کر دیں، جو آپ کی برائی کرے آپ اس کی اچھائی شروع کر دیں، چاہے آپ کو کڑوی لگے لیکن چار مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کی مٹھاس نصیب فرما دے گا، اس کی حلاوت نصیب فرما دے گا. پھر آپ کو معاف کرنے میں وہ لذت آئے گی جو بدلہ لینے میں نہیں آئے گی. یہ کیا ہوا، جو میری تعریف کرے میں بھی اس کی تعریف کروں، جو میرے گنگا من تو راہ جی بگو یم تم مورا قاضی بگو، یہ کیا ہوا، جو مجھے اچھا کہے میں اسے اچھا کہوں، جو آپ کو برا کہے آپ اسے اچھا کہو، جو آپ کو گالی دے آپ اس کو دعا دو، جو آپ کو پتھر مارے آپ اسے پھول برساؤ، جو آپ کے ٹانگیں کھینچے آپ اس کو اوپر اٹھاؤ. میرے رب کی قسم اللہ اسے تہس نہس کر کے رکھ دے گا. کسی سے بدلہ لینا ہو تو اس کو معاف کرنا شروع کر دو، کسی سے بدلہ لینا اسے معاف کرنا شروع کر دو. جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا. ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے غیبی شکنجے میں آ جائے گا. میرے بھائیو محبتیں پھیلاؤ، امت ٹوٹ گئی امت گروہ بن گئے. یاد رکھنا اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا، میری بات لکھ لو، چاہے سورج مغرب سے نکل آئے اختلاف ختم نہیں ہوگا. اختلاف ہماری انسان کی فطرت ہے اور اللہ نے اجازت دی ہے. اختلاف باقی رہے گا، اس کے باوجود محبت کرنے کا حکم ہے. استراق، میں عربی کے لفظ مشکل بول رہا ہوں، ابھی واضح کرتا ہوں. استراق حرام، اختلاف سے چارہ نہیں، استراق حرام ہے. استراق، یہ میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، یہ ہو گئے آپس میں جدا ہو جانا نفرت کے ساتھ، جدا ہو جانا نفرت کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں فرقہ استراق. آپس میں جدا ہو گئے نفرت کے ساتھ. اختلاف کا کیا دو سارے عربی زبان کے لفظ ہیں، اختلاف. اب پتہ نہیں باہر والوں کو نظر آئے نا، تم تو دیکھو یہ اختلاف کا مطلب بتا رہا ہوں میں ہاتھ کے اشارے سے. یہ میری دو ہاتھ، ایک ہاتھ کا رخ دائیں طرف ہے ایک کا بائیں طرف ہے، لیکن آپس میں بازو ملے ہوئے ہیں، آپس میں کلائیاں ملی ہوئی ہیں. اس کو عربی زبان میں اختلاف کہا جاتا ہے کہ جس کی جڑ ایک ہے، شاخیں جدا ہیں، ایک شاخ ادھر ہے ایک شاخ ادھر ہے، اس کو ادھر رہنے دو اس کو ادھر رہنے دو، یہ بھی پھل دے جائے گی یہ بھی پھل دے جائے گی، اس کو ادھر کرنا چاہو گے اس کو ادھر کرنا چاہو گے، یہ بھی ٹوٹ جائے گی یہ بھی ٹوٹ جائے گی. درخت ننگا ہو جس کی موت. اختلاف کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اختلاف ہوا، موجودگی میں. بخاری شریف کی روایت بتا رہا ہوں، آپ نے لشکر بھیجا، آپ موجود، آپ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے. بنو قریظہ پہ حملہ کرنا تھا تو وقت عصر کا تنگ تھا، صحابہ بھاگے وہاں سے 7 میل کا سفر، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، یعنی عصر کا وقت جانے لگا، سورج پیلا ہونے لگا. تو بعض صحابہ نے کہا بھائی نماز جا رہی نماز پڑھو، دوسرے صحابہ نے کہا بنو قریظہ میں پڑھیں گے. انہوں نے کہا اللہ کے بندو قضا ہو جائے گی، کہا ہو جائے قضا، ہمیں اللہ کے نبی نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھنی، ہم وہیں جا کے پڑھیں گے. دوسرے کہنے لگے بھائی اس کا مطلب یہ تھا کہ تم جلدی پہنچو، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی تھا کہ قضا کر دو. ان کا ہم مطلب کچھ نہیں جانتے، اللہ کے نبی نے کہا تھا بنو قریظہ میں، ہم وہیں پڑھیں گے چاہے قضا ہو جائے. دوسروں نے کہا ہم قضا نہیں کریں گے، ہم نماز کیسے قضا کر دیں، تو اللہ کا حکم ہے ہم کبھی قضا نہیں. وہ کھڑے ہو گئے، آدھے صحابہ کھڑے ہو گئے آدھے صحابہ چلتے رہے، جو کھڑے ہو گئے انہوں نے ادا کی، جو چلتے رہے ان کی قضا ہو گئی. انہوں نے آگے جا کے مغرب پڑھی، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے مغرب اثر قضا پڑھی، پھر مغرب پڑھی. اگلے دن اللہ کے نبی تشریف لائے، کاش اللہ میں تھوڑا سا سینہ وسیع کر دے، اور تھوڑے سے سینے کھلے کر لو تو ساری وادی میں امن پھیل سکتا ہے، ساری امت میں امن پھیل سکتا ہے. اب میری بات سنو، ان دونوں میں سے کوئی ایک حق پر ہے دوسرا غلط ہے. اگر نماز وقت پہ پڑھنے والے ٹھیک ہیں تو قضا کرنے والے غلط ہیں، اور اگر قضا کر کے پڑھنے والے ٹھیک ہیں تو ادا پڑھنے والے غلط ہیں. دونوں میں سے ایک غلط ہے. یہی آج کا جھگڑا ہوتا، ہم ٹھیک ہوتا، ہم ٹھیک، تم غلط، تم غلط. اب اللہ کے نبی کا فیصلہ سنو، اگلے دن آپ تشریف لائے، کہ یا رسول اللہ ہم نے قضا کر کے پڑھی، یا رسول اللہ ہم نے ادا کر کے پڑھی، کون سچا؟ آپ نے کہا دونوں ہی سچے، دونوں ہی ٹھیک، دونوں ہی ٹھیک. تو کیا معلوم ہوا کہ ایک ہی وقت میں حق دونوں جگہ ہو سکتا ہے؟ وہ اتنی وسعت تو پیدا کر رہے جتنی اللہ کے نبی نے دی تھی. اختلاف یہ سمجھ گئے، یہ جڑ جدا نہ ہونے پائے، شاخیں ہمیشہ جدا جدا رہیں. اور دیکھو اگر ساری شاخیں ایک طرف ہو جائیں تو اس درخت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی. ابھی تو ایک شاخ یوں جا رہی، ایک یوں جا رہی، ایک یوں جا رہی، ایک یوں جا رہی، سیدھی جا رہی. اسی کے ساتھ تو چھتری بنتی ہے اور سایہ بنتا ہے اور پھل دائیں بائیں لٹکتا ہے. ہم تو ہمارے ہاں تو باغات ہیں، ہمارے ہاں باغات ہیں آم کے، آپ کے ہاں خوبانی کے باغات ہیں، چاروں طرف شاخیں ہوتی ہیں، ان میں پھل لگتا ہے، وہ لگتا ہوا وہ لٹکتا ہوا بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. سارا درخت یوں ہو جائے تو کیا ہوگا؟ درخت ہی ٹوٹ جائے گا، درخت ٹوٹ جائے گا، جڑ بکھر جائے گی، اور سارا بوجھ ایک طرف آئے گا تو نیچے کی شاخوں پہ پھل نہیں آئے گا، ان پہ روشنی نہیں پہنچے گی. شاخیں ادھر ادھر ہو گئیں تو روشنی نے بھی اندر سفر کیا، دائیں بائیں سے روشنی آئی، مشرق سے بھی آئی، مغرب سے بھی، شمال سے بھی، جنوب سے بھی، اور چھن چھن کر کے اندر میں لگنے والی ٹہنیوں پر، اندر میں پیدا ہونے والی ٹہنیوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پھل اگا دیا. میرے بھائیو یہ امت ہے، امت یہ فرقے نہیں ہیں. جس جو فرقہ واریت کی دعوت دے گا وہ امت کو برباد کرے گا، وہ اللہ کا مجرم، وہ اللہ کے رسول کا مجرم. کون حق پہ کون باطل پہ، یہ اللہ نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے. ہم تو محبت سے رہیں، اختلاف رائے کے باوجود محبت کرنا سیکھو. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، محبتیں سیکھو، نفرتوں سے بچو. نفرت پھیلانے والے قیامت کے دن بڑے ذلیل و خوار اٹھائے جائیں گے، بڑے برباد کر دیے جائیں گے. اس امت کی بنیادوں میں اللہ کے نبی کی قربانیاں ہیں، اس کے صحابہ کی قربانیاں ہیں، اس کی اولاد کا بہتا ہوا خون ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا، عصر کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پڑی ہوئی اور ایک بوتل میں خون ہے، اور زمین سے خون اٹھا اٹھا کے بوتل میں ڈال رہے ہیں. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ میرے حسین کو میری امت نے شہید کر دیا، میں اس کا خون اکٹھا کر کے بوتل میں ڈال رہا ہوں، اور قیامت کے دن میں خود مدعی بن کے پیش ہوں گا اللہ کے دربار. اور نہیں تو اپنی تاریخ ہی پڑھ لو، تھوڑی سی 125,000 صحابہ کی قربانیاں پڑھ لو، کیسے کیسے چراغ بجھے، کیسے کیسے جوان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آگ میں جل گئے، دریاؤں میں ڈبو دیے گئے، اور ان کے بوٹیاں ادھیڑ دی گئیں تاکہ یہ ایمان کا بول زندہ ہو، یہ باغ بہار میں آئے اور اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا جائے. میرے بھائیوں، ہم توڑنے نہیں آئے، اور جوڑ نہیں سکتے ہو تو توڑو تو نہیں. پانی نہیں دے سکتے ہو تو نالی تو نہ کاٹو، اگر پانی نہیں دے سکتے ہو تو نالی تو نہ کاٹو. درخت کو بچا نہیں سکتے ہو تو اس کو کلہاڑی تو نہ مارو، اس کو کھاد نہیں دے سکتے تو اس کو آگ تو نہ لگاؤ. 1400 سال کی قربانیاں تو دیکھو، کس امت کی قربانیوں کی وہ داستان ہے کہ میرے رب کی قسم دنیا میں کوئی امت ایسی قربان نہیں ہوئی جیسی یہ امت قربان ہوئی ہے اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، اور اس کے پیغام کو آخری انسان تک پہنچانے کے لیے. اختلاف ختم نہیں ہوگا، میری بات یاد رکھنا. اس کے باوجود محبت فرض ہے، محبت فرض ہے. گالی دینے والے کو دعا دینا سیکھ لو، مظلوم بن جاؤ، میں کہتا ہوں مظلوم بن جاؤ. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری عزت نہ بڑھا دے تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا. ظالم کبھی نہیں پنپ کے دے گا، اور امت کو توڑنے والا وہ ماتھے پہ محراب سجا کے آئے، روزے رکھ کے پیٹ کو کمر سے لگا کے آئے، لمبے لمبے سجدے کر کے جسم کو کیل کی طرح سکھا کے آئے، لیکن اگر اس نے امت کو توڑا ہوگا تو اللہ کے نبی کے دربار میں کبھی شفاعت کا حق نہ پا سکے گا. سمجھو اپنے نبی کی قربانیاں, کیا تمہیں اس کا طائف میں پتھر کھانا یاد نہیں رہا؟ اس کا ساری ساری رات کا رونا تمہیں یاد نہیں رہا؟ وہ تو اپنی امت کے ظالم کے لیے بھی رویا تھا, فاسد کے لیے بھی رویا تھا, زانی شرابی کے لیے بھی رویا تھا. تمہیں اس کا طائف میں پتھر کھانا یاد نہیں رہا؟ اس کا ساری ساری رات کا رونا تمہیں یاد نہیں رہا؟ وہ تو اپنی امت کے ظالم کے لیے بھی رویا تھا, فاسد کے لیے بھی رویا تھا, زانی شرابی کے لیے بھی رویا تھا. یہ کتنی خوبصورت وادی ہے, میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں, کتنی خوبصورت وادی ہے. کیا یہاں نفرتیں بکھیرنا کوئی قرینے کیاس ہے؟ کیا یہ کوئی عقل کا تقاضا ہے کیا ہم اس طرح ایک دوسرے کے دستوں کرے باہ ہو جائیں, جبکہ حال یہ ہو کہ ساری دنیا کا باطل بھی ہمیں مارنا چاہ رہا ہو اور ہم بھی ایک دوسرے کو مارنے کے پیچھے پڑ جائیں تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ میرے بھائیو, اللہ کے واسطے اپنا مقام سمجھو. میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اپنا مقام سمجھو, نازک گڑی سمجھو, آنے والا وقت دیکھو کہاں تک ہمیں پہنچا چکا ہے. اب بھی اگر ہم نے توبہ نہ کی, اللہ کی اور اللہ کے محبوب کے پیغام کو اپنا پیغام بنا بنایا اور آپس میں محبتوں کو نہ زندہ کیا, تو پھر کب ہم زندہ رہ سکیں گے؟ ہم سے زندگی کا حق چھن جائے گا اگر ہم اسی طرح نفرتوں کا شکار رہے اور ایک دوسرے سے دیکھ رہے ہم جائیں. پی جاؤ, سہ جاؤ, دب جاؤ, اللہ آپ کو دیکھتے نہیں. اور دانا زمین میں دبتا ہے تو اللہ درخت بنا دیتا ہے, پانی صدف میں جا کے مرتا ہے تو اللہ موتی بنا دیتا ہے. دیکھتے نہیں ہو کیا اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں, اس کے رسول کی غلامی میں ڈال دو اور دوسرے کو معاف کرو. جب چیزوں کو کر جائے تو سہ جاؤ, کچھ آگے جو دن آ رہا ہے, آخرت کا جو وقت آ رہا ہے, اللہ نے آخرت کس لیے رکھی ہے؟ اس لیے تو رکھی ہے کہ ظالم اور مظلوم کو الگ کر دے, کھڑے اور کھوٹے کو الگ کر دے, جنتی اور جہنمی کو الگ کر دے. ہمیں اب سکت نہیں ہے, امت میں سکت نہیں رہی ہے دستوں گریباں ہونے کی, امت میں ہمت نہیں رہی ہے میرے بھائیو اب ان نفرتوں کو برداشت کرنے کی. مر چکے پھر بھی نہ چھوڑے ہم یہ چیزیں, میری سمجھو. میں اپنی نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ اس کے رسول کی کہہ رہا ہوں. لا تختلفوا لا تفرقوا لا تفرقوا ولا تبارك وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. میری رسی پکڑ لو اور آپس میں ٹوٹ نہ جانا. لا تفرقوا, آپس میں پھٹ نہ جانا. لا تفرقوا, آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جانا. فاذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. وہ دن یاد کرو جب تم دشمن سے اور اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اسے میرے بھائیو, محبتیں پھیلاؤ. گالی دینے والے کو ذرا دعا دینا شروع تو کرو, عزت کرنے والے کی تعریف کرنا شروع تو کرو, جو آپ کو ذلیل کرے آپ اس کو عزت دینا شروع تو کرو. شرام میں کیا نشہ ہے جو اللہ نے اس میں نشہ رکھا ہے؟ لٹ جاؤ اللہ اٹھا دے گا, پس جاؤ اللہ اونچا کر دے گا, دنیا اور آخرت کی عزتیں دے دے گا, سرداریاں دے دے گا. جو ٹوٹ گئے وہ کبھی آباد نہ ہوئے, حق پر ہو کر بھی اگر ہمارے دل پھٹے ہوئے ہوں گے تو اللہ ہمیں توڑ کے رکھ دے گا. اور اگر ہم جڑے ہوئے ہوئے اور ہمارے عمل کمزور بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرما دے گا. اسے میرے بھائیو, تصل من قطعک, توڑنے والے سے جوڑو, تعطی من حرمک, چھیننے والے کو دو, تعفو عن من ظلمک, ظلم کرنے والے کو معاف کر دو. ذرا کر کے تو دیکھو, پھر دیکھو آپ کی وادی جیسے خوبصورت ہے, آپ کی زندگیاں بھی ایسی خوبصورت ہو جائیں گی, آپ کی معاشرت بھی ایسی خوبصورت ہو جائے گی. آپ بھول جائیں گے انتقام کے مزے اور بھول جائیں گے نفرتوں کے مزے. نفرت تو ایک آگ ہے جو انسان کو سلگا کے رکھ دیتی ہے, انتقام تو ایک آگ ہے جو آدمی کو جلا کے رکھ دیتا ہے. محبتیں بخیر اور محبتیں 20 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو اللہ نے کہا جاؤ معاف کر دیا, جاؤ معاف کر دیا. عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ میں حضور سے تو آپ نے کہا چابی تو دینا میں ذرا اندر جاتا ہوں. جا جا بڑا آیا اندر جانے والا. آپ نے کہا وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی جس کو چاہوں گا دوں گا. کہنے گا قریش پہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا. جب مکہ فتح ہوا تو یہ چھپ گئے کہ مجھے آج قتل کر دیا جائے گا. آپ نے حضرت عثمان بن اپنے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ عثمان کو پکڑ کے لاؤ. حضرت عثمان کو لے کر آئے تھا چابی ان کے ہاتھ میں. آپ نے چابی لے لی. کہا عثمان یہ آج چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب عثمان شرم سے پانی پانی. حضرت عباس بولے یا رسول اللہ چابی ہمیں دے دیں, حجابت بھی ہمارے ہاتھ میں, سقایت بھی ہمارے ہاتھ میں. یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا تو پہلے بنو ہاشم کے ہاتھ میں تھا, اب بیت اللہ کی چابی بھی ہمیں دے دیں یا رسول اللہ. چچا نے درخواست کی, چچا نے. آپ نے حضرت عباس کی نہیں سنی. کہا عثمان یہ لے چابی میرے ہاتھ سے اور قیامت تک تیری نسل میں رہے گی, تجھ سے کوئی نہیں لے سکتا. وہ چابی آج بھی انہی کی اولاد کی نسل میں موجود ہے, آج بھی انہی کی اولاد کی نسل. اور اللہ تعالیٰ کہنے کرم فرمایا وہ جو چابی والا نا, چابی والا جس کے ہاتھ میں آج چابی ہے, عثمان اس کا نام ہے, عثمان شیبی. وہ رائن میں آیا چلا لگانے, 20 دن لگا کے گیا. ہماری جماعت 1996 میں گئی وہاں, تو بیت اللہ کی تعمیر شروع ہو گئی, اندر تعمیر شروع ہو گئی. اور وہ چابی اسی کے ہاتھ میں. اور وہاں کون جانے دے, اتنی پولیس, اتنے پہرے, چاروں طرف شرطا, وہ کسی کو قریب نہ آنے دے. تو ہم نے پیغام بھجوایا کہ بھائی ہم اس طرح آئے ہوئے ہیں. اس نے باہر فوجی بھیجا, کہا بھائی یہ طارق جمیل اور اس کے ساتھ ہی اندر آ جاؤ. اب کوئی اندر گوڑے بھکم گرل سے ہم اندر گئے. انہوں نے کہا چلو جہاں مرضی بیٹھ کے نماز پڑھو. اللہ نے ہمیں بیت اللہ کے اندر داخل کر دی. اس کے 3 ستون تھے, 3 ستون جو لکڑی کے تھے, جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے کے لگے ہوئے تھے. وہ بالکل گل گئے تھے خستہ, اور اندر کا پتھر توڑ کے نیا لگا رہے تھے اور ستون بدل رہے تھے. تو وہاں سے میں نے تھوڑی سی لکڑی لے لی اور ایک پتھر اٹھا لیا تبرکن. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بتا تو نہیں رہا تھا, وہ عثمان جو شہدی تھا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اندر جانے کی توفیق نصیب فرمائی کہ وہ یہاں کرائے میں وقت لگانے, وہاں سے سلام دعا ہوئی. وہاں جا کر اس کو پتا چلا تو 2 دفعہ اللہ اندر لے گئے, 2 دفعہ اس کی برکت سے ہم اندر. تو اللہ تعالیٰ کہ نبی کو وہ کہہ رہا کہ میں چابی ہرگز نہیں دوں گا, اور ہمارا نبی کہہ رہا ہے یہ لے تیری نسل سے کوئی لے نہیں سکتا. آج 1424 سال گزر گئے, وہ چابی آج بھی انہی کی نسل میں موجود ہے. میرے بھائیو اپنے نبی والے اخلاق سیکھو, اس کو لے کر دنیا میں پھرو اور ان محبتوں کو پھیلاؤ. اچھے اخلاق والے کے لیے اللہ کا نبی فرما رہا ہے میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا, تم اخلاق اچھے بنا لو. اور یہ سارا کچھ کا میں نے نقشہ بیان کیا ہے 1.5 گھنٹے میں. یہ دین تب بنے گا جب اس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو, تب یہ دین بنے گا. اگر میری ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہو کہ آپ کہیں واہ واہ واہ واہ, میں کہوں کہیں واہ واہ بڑا اچھا بیان کیا, بڑا اچھا بیان کیا, تو میری ساری محنت مردود. اور یہ اس ممبر میں اور پھر ایم پی اے کی کرسی میں کوئی فرق نہ رہ گیا. میں بھی دکاندار اور بازار کا بھی دکاندار, اس کی دکانداری پر تو اسے اجر ملے گا, وہ تو سودا بیچ رہا ہے. میری دکانداری پر میری پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے دین کو بیچ دیا, صرف واہ واہ سننے کے لیے دین کو بیچ دیا. تو میرے بھائیو ہم دین کے بیچنے والے نہ بنیں. ہر عمل میں یا اللہ تو راضی ہو, اس کے سوا مجھے کچھ نہ چاہیے. یہ 4 دن زندگی کے کر کے مر جاؤ. آج اللہ کا رسول استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے, جنت کے در کھلیں گے. ہمارا نبی اونٹنی پہ سوار ہوگا, اس کی رسی نیچے گرے گی. سارے انسانوں کی تمنا ہوگی یہ رسی میں پکڑوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ رسی بلال کو پکڑائی جائے. حضرت بلال اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑیں گے اور آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے بعد سب سے پہلے میری امت میں سے ابو بکر داخل ہوگا, اور آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے. آگے جائیں گے تو فرشتے سواریاں لے کے کھڑے ہوں گے, ان پر سوار ہوں گے, سواریاں ان کو لے کر اڑتی ہوئی اوپر کے جنت کے درجوں پر پہنچیں گی. آگے جا کر جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو جنت کی خوبصورت لڑکیاں ان کا استقبال کریں گی. اللہ نے ہمیں بنایا آگ پانی مٹی ہوا سے, اللہ نے جنت کی عورت کو بنایا مشک عنبر زعفران کافور سے. جنت کی حور ان بندوں کے لیے جو دنیا میں زنا نہیں کرتے, جو اپنی نظروں کو کسی بہو بیٹی بہن کو دیکھ کر گندا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو پاکیزہ لڑکیاں تیار کی. جنت میں ایک نہر ہے, اس کا نام ہے بیدخ بیدخ, اس میں مشک عنبر زعفران کافور ملا ہوا ہے, اوپر اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے. جنت میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوتی, تخلیق نہیں ہوتی. تخلیق کہتے ہیں درجہ بدرجہ, وہاں نشأت ہے. نشأت کیسے کہتے ہیں؟ ادھر اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے اور ادھر جنت کی حور نکل کے باہر آ جاتی ہے. وہ یہاں سے, میں پاؤں اٹھا رہا ہوں, درد بھی ہو رہی ہے لیکن آپ کو بات, یہاں سے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر یہاں تک زعفران سے بنی ہے, اور گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے بنی ہے, چھاتی سے لے کر گردن تک امبر سے بنی ہے, گردن سے لے کر سر تک کافور سے بنی ہے. اس کے چہرے پر اللہ کے نور کی تجلی پڑی ہوئی ہے. اس کے بالوں میں سے ایک بال, سارے نہیں, ایک بال توڑ کے گلگت کے غار میں رکھ دو, گلگت کے غار میں رکھ دو تو امریکہ آسٹریلیا تک ساری دنیا روشن ہو جائے گی, اور ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی, ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی. وہ جوان ہے, اس پہ بڑھاپا نہیں آتا, وہ زندہ ہے, اس پہ موت نہیں آتی, وہ پاک ہے, اس کو پیشاب نہیں آتا, پخانا نہیں آتا, حیض نہیں آتا, وہ پاک ہے, وہ گالیاں نہیں دیتی, وہ بد اخلاق نہیں, وہ میلی نہیں ہوتی, وہ اسے تھوک نہیں آتا. لیکن اگر وہ تھوک دے, سات سمندر میں تھوک دے تو ساتوں سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. ویسے تھوکتی نہیں, اگر تھوک دے, اور سمندر صرف ایک سمندر بحر الکاہل, بحر الکاہل اتنا بڑا ہے, 16,000 کلومیٹر لمبا ہے بحر الکاہل, اور اتنا گہرا ہے کہ ہمالیہ پہاڑ اس میں ڈال دو تو نظر نہیں آئے گا. کہیں کہیں وہ 11 کلومیٹر تک گہرا ہے. جنت کی لڑکی ایک تھوک ڈال دے سمندر میٹھے ہو جائیں گے. جب اپنا خامن کی طرف چل کے آتی ہے, جب خامن اس کو بلاتا ہے اور وہ چل کے آتی ہے, جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے تو ایک قدم میں 1,00,000 قسم کے ناز و نخرے اپنے خامن کو دکھاتی ہے. اس کی عام چال ایسی ہے کہ جس میں وہ نخرا ہے کہ 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھاتی ہے, اور جب وہ خود ناک پہ آئے گی تو پتہ نہیں کیا قیامت کی آئے گی, اور جب وہ اپنے خامن کی طرف چل کے آتی ہے تو اس کا چہرہ اپنے خامن کے سامنے ہوتا ہے, پھر جب وہ منہ پھیر کے واپس جاتی ہے تو بھی اس کا چہرہ خامن کے سامنے رہتا ہے, چہرہ غائب نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا, پیچھے والا آدمی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کا چہرہ پچھلے نہیں دیکھ سکتے. جنت کی عورت کو اللہ نے یہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے, وہ آگے بیٹھے تو بھی چہرہ نظر آتا ہے, وہ پیٹ پھیر لے تو بھی اس کا چہرہ نظر آتا رہتا ہے. جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے ایک نور نکلتا ہے, وہ نور ساری جنت کو روشن کرتا ہے. جنتی پوچھتے ہیں, بھائی یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ تو ان سے کہا جاتا ہے, جنت کی ایک بیوی اپنے خامد کے سامنے مسکرائی ہے, یہ اس کے دانتوں سے نکلا ہوا نور ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا ہے. ساری جنت روشن ہے, اور اس کے جسم پہ 70 جوڑے ہوتے ہیں, اور ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوتا ہے, اور ہر جوڑے کے اعتبار سے اس کے چہرے کا حسن ہوتا ہے, اور اس کا جو غرارہ ہے وہ 3 میل کے دائرے میں پھیلا ہوتا ہے. 3 میل میں اس کے کرتے کا دائرہ 3 میل میں ہوتا ہے. مجھے خود بھی خیال آتا تھا, اور ممکن ہے آپ بھی سوچتے ہو, یہ 3 میل لمبا چوڑا اٹھائے گی کیسے؟ ویسے ہی وہ گود سے گر جائے گی. مجھے بھی کافی عرصہ یہ خیال رہا, وہ اٹھائے گی کیسے 3 میل کا دائرہ؟ پھر اللہ نے مجھے خود ہی سمجھایا, پڑھتے پڑھتے ایک جگہ یہ بات سامنے آئی, گو ہو یہ کیا مسئلہ تھا. جنت کے کپڑے نور سے بنائے گئے ہیں. جنت کا جو دھاگا ہے وہ کپاس سے نہیں بنایا گیا, پولیسٹر سے نہیں بنایا گیا, ٹیٹرون سے نہیں بنایا گیا. جنت کا دھاگا نور سے بنایا گیا, اور نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا. لہذا وہ 3 میل چوڑا ہو یا 30 میل چوڑا ہو, کوئی بوجھ نہیں ہوگا. اور ہر جوڑے پر ایک رنگ آئے گا ایک جائے گا, ایک آئے گا ایک جائے گا. اور جب اپنی بیوی کو دیکھے گا تو پہلی نظر کتنے دیر کی, 40 سال بیٹھ کے ایسے دیکھتا رہے گا, اور اس 40 سال میں وہ نہ ادھر دیکھ سکے گا, نہ ادھر دیکھ سکے گا, نہ آنکھیں بند کرتے, ایسے پھٹی نظروں سے دیکھ رہا, پاگلوں کی طرح دیکھ رہا. آخر وہ خود کہے گی اے ولی اللہ، ارے اللہ کے ولی کیا ہو گیا تمہیں، اور میرے قریب نہیں آؤ گے، میرے قریب نہیں آؤ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت میں کچھ نہیں، صرف جنت میں بھی تسبیح پھیرنی، اگر جنت میں بھی تسبیح پھیرنی تو پھر یہاں تسبیح پھیرنے کا کیا فائدہ. او بھائی ہو، جنت عیش کی جگہ ہے. ادنا درجے کے آدمی کو اللہ 72 بیویاں دے گا، 100 آدمیوں کی طاقت دے گا، اور وہ زندگی دے گا جس میں زوال نہیں، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، بیماری نہیں، پیشاب نہیں، پخانا نہیں. اور یہاں جتنی لذیذ روٹی ہو پیٹ بھرنے کے بعد آدمی کہتا اٹھا لو. اور جنت میں کیا ہے، ہر لقمہ پہلے سے زیادہ مزیدار، ہر گھونٹ پہلے سے زیادہ مزیدار. 10 کروڑ سال کھاتا جائے نہ پیٹ پھٹے گا نہ. منہ میں روٹی ڈالی مکئی کی، مکئی کی. اگر میں نے بھی کہا یار مکئی کھلاؤ، گندم تو ہم کھاتے رہتے ہیں، ہم جب جب مکئی کی روٹی کھا رہے وہ بڑے مزیدار ہو. منہ میں روٹی ڈالی مکئی کی، اب خیال آیا گندم کی روٹی کا، تو گندم کی روٹی توڑنی نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ اسی مکئی کی روٹی کو گندم بنا دے گا. پھر کھاتے کھاتے خیال آ گیا گوشت کا، تو اللہ تعالیٰ اسی روٹی کو گوشت بنا دے گا. پھر خیال آ گیا مچھلی کا، تو مچھلی پکڑنی نہیں پڑے گی، یہی لقمہ مچھلی بن جائے گا. ایک بات اور ہے، ہم منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں نا، ڈاکٹر کہتے ہیں چبا کے کھاؤ چبا کے کھاؤ، پر اللہ کے فضل سے تیسرے سے چوتھی دفعہ کوئی نہیں جاتا، تو پانچویں دفعہ رڑپ پیٹ میں جاتا ہے. جتنا مرضی روک لو، اندر اندر اندر. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں کیا ہوگا، آپ نے لقمہ منہ میں ڈالا، اب اس کو چبا رہے وہ آپ کو لذتیں دے رہا، ہر پر میں لذت پہلے سے زیادہ ہوگی. جب تک آپ کا ارادہ نہیں ہوگا کہ اندر لے جاؤں، اس وقت تک یہ لقمہ اندر نہیں جائے گا. اور آپ نیتیں بدل جا، گوشت بن جا گوشت بن جا، مرغا بن جا مرغا بن جا، بٹیر بن جا بٹیر بن جائے، چاول بن جاؤ چاول بن جائے، زردہ بن جاؤ زردہ بن جائے گا، کباب بن جاؤ کباب بن جائے گا، ٹراؤٹ مچھلی بن جاؤ ٹراؤٹ مچھلی بن جائے گا، پلاؤ بن جاؤ پلاؤ بن جائے گا، خوبانی بن جاؤ خوبانی بن جائے گا. پنجابی ہوگا تو کہے گا آم بن جاؤ آم بن جائے گا. گلگتی کہے گا خوبانی بن جاؤ تو خوبانی بن جائے گا. کوئی نسواری کہے گا نسوار بن جاؤ تو نسوار بن جائے گا. بھائی نسوار کھانے والے ناراض نہ ہو، سب نسوار، پنجابی بھی کھاتا ہے، سندھی بھی کھاتا ہے، گلگتی بھی کھاتا ہے، سارا پاکستان نسوار کھاتا ہے. لیکن اگر اللہ نے نسوار بنایا بھی تو بڑی مزیدار نسوار ہوگا، یہ بدبودار تھوڑا ہی ہوگا. ہماری جماعت بنو میں گئی، انہوں نے کہا بنو کا بہترین نسوار، ساری دنیا میں سب سے بہترین بنو کا نسوار. میں نے وہاں بھی سنا، پٹھان بڑے خوش ہوئے. تو بھائی یہ تو میں نے ایسے مذاق کر دیا، بھائی نسوار کھانے والے ناراض نہ ہوں. اور میرے کہنے کا مطلب یہ، ولکم فیھا ما تشتہی انفسکم ولکم فیھا ما تدعون، جو چاہو گے اللہ کر دے گا، اللہ دے دے گا. کھانے کی لذت پوری، پینے کی لذت آہا ہا ہا. جس نے شراب چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہے آ جا آ جا، ان البرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا. ایسے گلاس ہاتھ میں ہوگا، ادھر صراحی شراب کی ہوگی، اور یوں ڈالے گا یوں پیے گا، یوں ڈالے گا یوں پیے گا. یہ ایک درجہ ہے. اس سے اوپر ایک درجہ ہے، اس سے اوپر والے جنتی، وہاں کیا ہے، یسقون فیھا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا. وہاں جنت کے فرشتے اور غلام اور حوریں اور بیویاں ڈالیں گے اور پیش کریں گے، ڈالیں گے اور پیش کریں گے. بیچ میں ایک بات رہ جائے گی، میں نے حوروں کا تو بتایا، ایمان والی عورتوں کا نہیں بتایا. ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، سمجھے ہو، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. بتاؤ اپنی عورتوں کو خوشخبریاں سناؤ. اب وہ ایسے دے رہے اور یہ پی رہے، وہ دے رہے وہ پی رہے. ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے، اس سے بھی اوپر. وہاں کا اس کی تو میں مثال بھی نہیں دے سکتا، اللہ ہر مثال سے پاک ہے. وہاں اللہ خود محفل میں ہوگا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود پلا رہا ہوگا. اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. لے میرا بندہ، لے میرا بندہ ہاتھ اللہ کا، جام جنت کا، شراب تسنیم کی، محفل دربار الہی کی، اور پڑوس اللہ کے نبی کا، وہ نشہ کیسا ہوگا؟ وہ جنت کے شوق رکھو، دل کی جنت نہیں بن سکتا، جنت کے شوق رکھو. کھانے کی خواہش پوری، پینے کی خواہش پوری، پھر یہ لذتیں ہیں جسم کی، جسم کی، اور پھر اللہ تعالیٰ روح کی لذت، روح کی لذت. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی میں بھی بیٹھے ہوں گے، غلام کھڑے ہوئے، تخت بچھے ہوئے، نہریں بیٹھی ہوئی، جام بھرے ہوئے، پھل پکے ہوئے، کباب دھرے ہوئے، اوپر سائے پھیلے ہوئے، پھل پکے ہوئے، خوشی جھکے ہوئے، ایسے ایک نظارہ ہوگا کہ ایک دم فرشتے آ کر کہیں گے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. ارے میرے کو دیکھو، ہمیں فرشتے سلام کرنے آ رہے، بڑے خوش ہو جائیں گے، بڑے چوڑے ہو جائیں گے، ہمیں فرشتے سلام کر رہے. فرشتے سلام کر کر کے چلے جائیں گے، ابھی انہیں فرشتوں کے سلام کا نشہ چڑھا ہوگا کہ ایک دم اللہ پاک کا عرش کھل جائے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے تمہیں تمہارے رب کا بھی سلام ہو. میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک کامل زندگی لے کر آئے، اس کی یہ بشارتیں لے کر آئے، اس کو لے کر دنیا میں پھرنا یہ ہم سب کا کام ہے، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری ترتیب زندگی. مال کے گرد نہیں گھومتی ہماری ترتیب زندگی، دعوت اللہ کے گرد گھومتی ہے. ہم اللہ کے سفیر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا میں منتخب لوگ ہیں، منتخب لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے چھانٹا ہے، اور ہمیں اپنے دین کا نمائندہ بنا کر پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق سنانے کے لیے بھیجا ہے. جو میرے بھائیو، آپ اتنے ہزاروں کے مجمع کبھی کبھی اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ اختصار کے ساتھ اس محنت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو بتا دوں. یہ وہ چند بنیادی باتیں ہیں جس پر ہم محنت کر کے امت کو دعوت دے رہے ہیں. یہ کرو میرے بھائیو، آپ دیکھو گے کیسے یہ وادی محبتوں سے بھر جائے گی، جنت کا نمونہ بن جائے گی. محبتیں پھیلاؤ، نمازیں زندہ کرو، گھر میں محبتیں زندہ کرو، بیویوں سے حسن سلوک کرو. سب سے زیادہ اخلاق کی حقدار بیوی ہوتی ہے، اور یہ بیویوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہو. میرے بھائیو، کن ارمانوں سے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو ایک اجنبی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں؟ کن ارمانوں سے پرائے گھر میں جا کر بچیاں ماں باپ کا در چھوڑ کے جا کے بیٹھ جاتی ہیں؟ کیا اس لیے دی جاتی ہیں کہ ان کو ٹھوکروں میں رکھ دو اور ان کو مسل کے رکھ دو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شاہ سوار اور جان قربان کرنے والا، حضرت ربابہ کی محبت میں شیر کہا کرتے تھے. ربابہ ان کی آخری بیوی ہیں، جن سے عبداللہ آخری بچے جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کی محبت میں اشعار کہا کرتے تھے کہ جب ربابہ چلی جاتی ہے تو میری تو رات ہی لمبی ہو جاتی ہے. ہے محبتیں پھیلاؤ، اپنے ماں باپ کو ان کا حق دو، ان کی دعائیں لو، ماں باپ کی دعائیں لو، اپنے بڑے بھائی کو باپ کا مقام دو، اپنے پڑوسی کو یوں سمجھو جیسے وراثت میں حقدار ہے. جن سے نظریاتی اختلاف کرو ان سے بھی محبتیں کرو. یہ زندہ کر دو، مسجدیں بھر دو، نماز پر گلگت بند ہو، مسجدیں آباد ہوں، بازار ویران ہوں، کمائیوں میں حلال ہو، کمائیاں سود سے پاک ہوں، محبتیں ہوں، اور اس پیغام حق کو لے کر دنیا میں پھرنا ہو. جتنا پھرو گے اللہ سارے عالم کا رخ بدلے گا، ہوا چلائے گا. اب میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، ایک تو سارے بھائی توبہ کرو، ٹھیک ہے، اتنی تو کر لو. مجھے پتا ہے جیسا میں کمزور ویسے میری تشکیل کمزور، لیکن توبہ تو سارے کر لو، کیونکہ یہ میرا مطالبہ تو نہیں. ممکن ہے آپ کہیں چار مہینے تبلیغ والے مانگتے ہیں، ممکن ہے، حالانکہ ہم چار مہینے اپنے لیے نہیں مانگتے، ہم اللہ کے دین کے لیے مانگتے ہیں، لیکن توبہ تو اللہ براہ راست کہہ رہا ہے، توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو. تو اتنے ہزاروں کا مجمع کب کب کٹھا ہوتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے 95% نوجوان بیٹھے ہیں، نرسری بیٹھی ہوئی ہے، نرسری. انٹرنیٹ کے دور میں، کیبل اور ڈش کے دور میں نوجوان مسجد کی طرف آ رہے ہوں، یہی ہمارے لیے بہت بڑی تسلی ہے کہ صبح صادق ہونے والی ہے اور ہدایت کا سورج چمکنے والا ہے. تو توبہ کرتے ہیں نا بھائی، کرتے ہیں سارے بھائی توبہ. اب میں خوشخبری سناؤں, جس بھائی نے سچی توبہ کی ہے اسے مبارک ہو, اللہ کی قسم وہ اس وقت ایسے بیٹھا جیسے ابھی ماں نے جنا ہو, جیسے ابھی پیدا ہوا ہو, جیسے ابھی پیدا ہوا ہو. تم معاف, حق باقی, حق کا ذائقہ پڑی تھی, معاف ہو گیا گناہ, نماز کی قضا باقی ہے. کسی کا حق دبا لیا تھا, حق دبانا معاف ہو گیا, حق کی ادائیگی باقی ہے. حق نہیں معاف ہوتا ہے, ایک زمین بھی ایک بالشت زمین دبا کے مر گئے. یاد رکھو غریبوں کی زمینیں لوگ دبا لیتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا, لیکن یہ میری بات سن لینا, ایک بالشت زمین کسی غریب کی دبا لی اپنے سرداری کے زور پر تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو اللہ اس کی گردن میں فٹ کر دے گا, ساتیں زمینیں اس کی گردن میں فٹ ہو جائیں گی. دے کے مرو, دے کے مرو, کسی کا لے کے نہ مرو. محبتیں پھیلاؤ, نفرتیں مٹاؤ, اس سب کو لے کر ساری دنیا میں پھرو. میں بیان بھی ختم کر رہا تھا, بجلی کی آنکھ جانے نے کہہ دیا بالکل ہی ختم کر دو. چلو بھائی توبہ تو ہو گئی نا سب کی, توبہ کر لی نا سارے بھائیوں نے, اور ماشاءاللہ باہر بھی ساری خلقت بیٹھی ہوئی ہے. میرے بھائیوں اپنے اللہ کو خوش کر دو, اور اب ہم کوئی تبلیغ کے لیے وقت نہیں مانگ رہے, سارے بھائیوں کے خدمت میں گزارش ہے, اس کا کس کا اجتماع کر پہ آ رہا ہے, نقد اس کے لیے سال سات مہینے کے نام دو, چلے چار مہینے کے نام دو. اور بھائی دیکھو اتنے مجمے کبھی کبھی اکٹھے ہوتے ہیں, سب مل کر اللہ کے دربار میں دعا کریں گے. جمعرات کو دعا مانگنے کا دستور نہیں ہے, لیکن اتنے مجمے روزانہ اکٹھے نہیں ہوتے تو ہم اللہ کے دربار میں روئیں گے, دعا کریں گے, پتہ نہیں کس کی دعا اللہ کرو قبول فرما کر انسانیت کی امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. اب جلدی سے بولو بھائی. سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله, وفعل بنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا ربنا يا مالكنا, يا ربنا يا خالقنا, يا ربنا يا خالقنا, يا رازقنا, يا من جبال أرساها, يا من دحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقوته وقدرته. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ بابل کے نمرود نے ایک خلیل جلایا تھا, وہ اسے بھی تو نے بچا لیا تھا, پر اسے تو نے تہس نہس کر کے عبرت کا نشان بنایا تھا. اے اللہ اے اللہ, اے وہ ذات جو ہر وقت بینا ہے, اندھیرا اجالا جس پر یکساں ہے, ہمارے نمرودوں کو دیکھ مولا, ہم نے تیرے محبوب کی امت کے لاکھوں معصوم خلیل جلا دیے, لاکھوں معصوم خلیل جلا دیے. اللہ بچہ تو بکری کا بھی پیارا ہوتا ہے, انہیں انسانوں کے بچوں پر بھی رحم دایا. اے میرے مولا, اے اللہ ہم غموں سے پھٹ رہے ہیں, گلے میں درد بیٹھ چکا ہے, روتے روتے آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں, سینے میں فریادیں ہیں کہ بند ہونے کا نام نہیں لیتی, اندر میں آئے کہ پسلیوں کو توڑ کے باہر آتی ہے. اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, کسی کا رونا پسند کر لے یا اللہ, کسی کا رونا پسند کر لے, کسی کا آنسو پسند کر لے میرے مولا, کسی کی آئے پسند کر لے میرے مولا, رسومت کی تقدیر بدل لے, ہمارے فرعونوں کو مٹا دے, ہمارے نمرودوں کو مٹا دے, ہمارے قارونوں کو مٹا دے مولا. ہم نے زندگی گزار دی اس رات دیکھتے دیکھتے, اسلام کی صبح دکھا دے, اسلام کی صبح دکھا دے. ہم نے زندگی گزار دی مولا اسلام کی خزاں دیکھتے دیکھتے, ہمیں اس کی بہار دکھا دے, بہار دکھا دے, فیصلے بدل لے. آیا یا اللہ, آیا میرے مولا, آیا میرے مولا, قیدے میں آ رہا ہوں ابھی, قیدے میں آ رہا ہوں, قیدے میں آ رہا ہوں. یہ اتنا بڑا وفد تجھے پکار رہا ہے, یہ اتنا بڑا مجمع تجھے پکار رہا ہے, ان میں اکثر نوجوان ہیں جو تیرے سامنے رو رہے ہیں مولا, اس میں تیری راہ میں پیدل چلنے والے بھی ہیں مولا, برفانی ہواؤں میں دھکے کھانے والے بھی ہیں میرے مولا, سفید داڑھیوں والے بھی ہیں میرے مولا, تیرے نیک بندے سال سال پیدل چلنے والے بھی ہیں. اے اللہ, اے مولا, اتنے بڑے وفد کی رون کے رونے کو رد نہ فرما. مورخہ 10 اپریل سن 2003.